الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 8 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27 قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 ہجری کی الحمدللہ رجب المرجب کی 27 شب ہے اور کثیر عاشقان معراج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مناتے ہوئے جمع ہیں. تمام عاشقان معراج کو عید معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان معراج کو عید معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان معراج کو عید معراج النبی مبارک ہو. خیر مبارک، ہم سب کو اللہ برکت دے. مبارک یعنی برکت والا، برکت دے اللہ تعالی. دعا ہے یہ، مبارک ہو کے نا، یہ دعا ہے کہ اللہ اس کی آپ کو برکت دے. مبارک مانے برکت والا، اللہ تعالی ہم کو سب کو برکت دے. جشن معراج النبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ اسی یاد میں آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اور مدنی مذاکرہ بھی ہے، اجتماع ذکر و نعت بھی ہے. انشاءاللہ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. نویت سنت الارتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. دل میں نیت ہونا کافی ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں کہہ لیں، عربی میں کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف، مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں. زبان سے نہ بھی کہیں تو دل میں نیت ہونا شرط ہے اور وہی کافی بھی ہے. دل میں نیت نہ ہو اور زبان سے کوئی نیت کرے بھی تو پھر وہ نیت نہیں ہے. سوال، میں ہوں اجمیری کمپیوٹر، میں ہوں شہبازی کمپیوٹر، میں ہوں معراج کی کمپیوٹر، دیکھنا نہ بھولیے چلے معراج کی رات مدنی مذاکرے میں 10:30 بجے مدنی چینل پر. بٹے گا سبحان اللہ. ساڑھے دس تو ابھی دکھائی دیا جائے بیچارے مدنی منہ منیا جاگ رہے ہوں گے شاید دیکھنے کے لیے, پھر ان کو بڑی رات چھوٹی رات ان کی نیند تو سو جاتے ہوں گے, کئی تو سو گئے ہوں گے اگر تیار ہے تو. جی دکھائیں ہاں, وہ بیچارے ساڑھے دس تو ساڑھے دس تو ہوئے. آپ کہاں اس وقت؟ امی ہانی کے گھر پہ حاضر ہیں, موجود ہیں بابا الحمدللہ. اب مگر میرے پاس سوالات لا موجود, ہم سوال چلا رہے ہیں. چلیے جب تک میرے پاس سوالات آ جائیں انشاءاللہ. میرا نام محمد فرحان عطاری, میں ہند نعیمی کابینا گورکھپور سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے, کیا پانچ وقت کی نمازیں سب امتوں پر فرض تھی؟ برائے کرم رہنمائی ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سعادت ملی ہے کہ اس امت پر پانچ نمازیں فرض کی گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مردوں کو ثواب پہنچتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے گا. بے شک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا, ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے اور ان کی طرف سے صدقہ اور حج کرتے ہیں, کیا انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص تحفے سے خوش ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کی مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے مختصر سا 20-30 صفحے کا ہوا, وہ فاتحہ کا طریقہ غالباً اس کا نام ہے, ایصال ثواب کا طریقہ. وہ ضرور پڑھیے رسالہ, انشاءاللہ معلومات میں بھی اضافہ ہوگا, اگر کوئی شیطانی وسوسے ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں گے. فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ, یہ رسالہ نہ پڑھا ہو تو بالکل پڑھ لیجئے اس کو, انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا. اللہ کی رحمت ہے, ثواب پہنچتا ہے, فرض کا پہنچتا ہے, نفل کا پہنچتا ہے, سنتوں کا پہنچتا ہے. ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی جو, اس کا بھی صلح ثواب ہو سکتا ہے. فرض حج کیا اس کا بھی صلح ثواب ہو سکتا ہے. زکات دی اس کا بھی صلح ثواب ہو سکتا ہے. ہر ثواب کا اصال ثواب ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا جی کمپیوٹر آج تو میرا جی کمپیوٹر مدنی منی ہے, آج تو ام ہانی کی بھی تو بول بھالا ہے نا, ان کے گھر سے میرا جی تھی نا رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منی آپ کا نام کیا ہے؟ سیدہ دویری فاطمہ تاریہ. ارے بھائی تو ڈائریکٹ لائن والی ہے نا, سیدہ جمیلہ فاطمہ اتاریہ. واہ, اپنی عمر بتائیں گی؟ 4 سال 8 ماہ 10 دن. اللہ اکبر ماشاء اللہ. سوال شروع کرنے پہلے آج کرتی چلوں, اگر جوابات موجود ہے فوراً میری اصلاح فرما, مجھے آج ماشاء اللہ نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی بابا جانی سوالات کیجئے. لبیک. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معراج کب ہوئی؟ جیسے 2 سال پہلے 27 رجب کو. سبحان اللہ, ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب شریف کو. معراج شریف کس دن ہوئی؟ پیر شریف کی روحانی رات کو. ارے واہ بھائی واہ, معراج شریف کی رات آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں جلوہ فرماتے؟ روحانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ. حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر. میرا جی کمپیوٹر اس کا بھی جواب دے دیجئے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا رشتہ تھا؟ چچا زاد بہن ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ بھی بتا دیجئے معراج شریف کی خوشخبری کون لے کر حاضر ہوئے؟ جبرائیل علیہ السلام. سبحان اللہ, حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ بھی بتا دیجئے شک صدر کتنی بار ہوا؟ 4 بار. کون کون سے موقع پر؟ ایک مرتبہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تھی, دوسری بار 10 برس کی ماما, تیسری بار والی راما, تو چوتھی بار شب معراج میں. سبحان اللہ, واہ بھائی واہ. شق صدر منے سینہ کھولنا ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینہ بے کینہ کو 4 بار شق کیا گیا. آج کے دور میں جس کو آپریٹ کرتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں نا, تو وہ جبریل امین نے, اب وہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اب وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. خوب رحمت کے خزانے, علم و عرفان کے خزانے, نہ جانے کیا کیا سینے میں بھرا گیا. 4 بار شک کے صدر ہوا. صدر مانے سینا, شک مانے پھٹنا چرنا. شب معراج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے, یہ براق کس طرح کا تھا؟ ایک سفید رنگ کا جانور تھا. ماشاء اللہ. اچھا معراجی کمپیوٹر یہ بتا سکتی ہیں آپ یہ براق کہاں سے آیا اور کون لے کر آیا؟ جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آپ آجے بارات فرشتوں کی آئی, معراج کو دھولا جاتے ہیں. سبحان اللہ, مدنی منی معراجی کمپیوٹر نے تم کو شعر میں جواب سنایا. اب یہ بھی بتا دیجئے اس براق کی رفتار کتنی تھی؟ جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں تک قدم پہنچتا تھا. اللہ اللہ, جہاں تک نظر پہنچتی وہاں تک براق کا قدم پہنچتا, اتنی تیز اسپیڈ. سبحان اللہ. اچھا معراجی کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے سفر معراج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے مقامات پر نماز ادا فرمائی؟ 3 مقامات پر. 3 مقامات پر. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ مقامات, وہ مقامات بھی بتا دیجئے. مدینہ شریف, طور سینہ, بیت لحم. سبحان اللہ. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا تو آپ علیہ السلام اپنی قبر میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ, چلا انبیاء کرام انتیم قبروں میں زندہ ہے. سبحان اللہ, نماز تو زندہ جسم ہی پڑھتا ہے تو نظر آتا ہے, وہ بھی جس کو اللہ دکھائے. تو اللہ کے محبوب نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وآلہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے اندر نماز پڑھتے دیکھا. نگاہ مصطفیٰ کی بھی تو بات ہے نا, قبر تو قبر ہوتی ہے, اندر میں مٹی شریف اوپر تھی نا, بلکہ اب وہ قبر انور بھی ان کی کس طرح بنی ہوئی تھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا, تذکرہ ہم نے نہیں پڑھا, وہ قبر تھی اور میرے آقا گزرے تو سبحان اللہ آپ نے وہاں نماز پڑھتے دیکھا حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. اچھا یہ بھی میرا جی کمپیوٹر بتا دیں کہ کس مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی؟ مسجد اقصا. مسجد اقصا میں, سبحان اللہ. مسجد مسجد اقصا تو باب المدینہ میں بھی ہاں, یہ مسجد اقصا بیت المقدس میں. اسی کی یاد میں اب ہمارے یہاں مسجد اقصا نام رکھا جاتا ہے. اصل مسجد اقصا وہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبیوں کو نماز پڑھائی. اچھا آپ دیکھیے ذرا, سوچ سمجھ کے جواب دیجئے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے. اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کر کہی تکبیر. اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کر کہی تکبیر, نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ, واہ بھائی واہ, کیا بات ہے. اچھا آپ یہ بتائیں پہلے آسمان پر کس نبی علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. دوسرے آسمان پر؟ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. تیسرے پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام. چوتھے پر؟ حضرت ادریس علیہ السلام. پانچویں آسمان پر؟ حضرت ہارون علیہ السلام. چھٹے آسمان پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور ساتویں آسمان پر؟ حضرت ہارون, حضرت ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام, ماشاء اللہ. ہم بڑا یاد کر کے آئیے مدنی منی. اچھا اب دیکھیں, یہ بھی بتانا آپ کو کہ فرشتوں کے قبلے کو کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور. اللہ, بیت المعمور کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر. اللہ اللہ, اور ساتوں آسمان, ساتویں آسمان کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کہاں پہنچی؟ سدرۃ المنتہا پر. سدرۃ المنتہا کے پاس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی نہریں دیکھی؟ چار. وہ چار کون کون سی ہیں؟ دو نہریں جنتی, ایک نہر نیل, ایک نہر فرات. سبحان اللہ. اور کس مقام پر جبریل امین نے آگے جانے سے معذرت کر لی؟ سدرۃ المنتہا پر. سدرۃ المنتہا سے مزید آگے آپ کہاں تشریف لے گئے؟ مستوی پر. مستوی کے بعد, مستوی کے بعد عرش پہ تشریف لے آئے. اب آخری سوال ہے, دیکھ لیں آپ, سوچ سمجھ کے دینا جواب. عرش سے آگے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ لانا کعبہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہماری معراجی کمپیوٹر نے دیکھو سارے سوالات کے درست جواب دے دیا ہے. بھی ڈائریکٹ لائن سیدہ جمیلہ. اچھا سیدہ جویریا فاطمہ. سیدہ جویریا فاطمہ اتاریہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بعمل عالمہ اور مفتیہ اسلام بنائے, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ, نگاہیں بھی نیچے رکھنے کی کوشش کی تھی. مدنی منی کی ٹریننگ, ماشاء اللہ. بابا یہ پڑتی کہاں پر ہے؟ لباس ان... ہاں نہیں صحیح ہے, بولے گی تو دارالمدینہ میں. ان کا جو ڈریس ہے نا دارالمدینہ کا, ماشاء اللہ. یہ تو بھائی وہ باجی کو بھی پڑھاتی ہو تو تعجب نہیں ہے. اے ماشاء اللہ شارپ ہے, اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہو جائے. ماشاء اللہ بارک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام اسد خالد ہے, میں یو کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال بابا جی سے ہے, دکان یا مکان کی خیر و برکت کے لیے کوئی وظیفہ اچھا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. یا اللہ 786 بار 786 ٹائم بعد جمعہ لکھ لیجئے, اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے. یہ ورد چڑیا اور انداز سانپ نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا اس کے پیج نمبر 25 یعنی 25 پر سے دیکھ سکتے ہیں. لکھنا جب بھی ہو نا تو اس کا طریقہ یہ کہ ایک تو بال پوائنٹ سے لکھیں, بال پوائنٹ جو ہے یہ واٹر پروف ہوتی ہے, یا کوئی بھی واٹر پروف ان کو اس سے لکھیں. اور یا اللہ کہ آخر میں جو ہا لکھیں گے نا یہ اس کا دائرہ کھلا ہوا ہو. یا اللہ اس کو غور سے دیکھیے گا, اس کا ہا جو ہے نا یہ ہا کھلا ہوا ہے, اس یہ بند نہیں ہے. تو یہ جب بھی یہ لکھنے کا طریقہ جب اور تعویذات کے حساب سے جب کوئی چیز لکھے نا تو یہ اس میں ہا میم جو بھی یہ منہ والے دائرے والے حروف آتے ہیں نا ان کے دائرے کھلے ہونے چاہیے. یہ میں نے ابھی نکتہ لگایا آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ پورا ایریا جو سفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر کی بارگاہ سے ندا آئی, اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علی کی ذات سے محبت ہے, بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور چونکہ اسے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی سے بے پناہ محبت تھی, اس کی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اس ٹائم مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, جرمن گراؤنڈ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ پاک زیائی کابینہ باب المدینہ کراچی میں جو اجتماعی طور پر شریک ہیں وہ عاشقان رسول اور مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر دیکھنے والے عاشقان رسول آئے, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاء اللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرا نام شافیہ ساریہ ہے, میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. امیر اہل سنت نگران شورا اور تمام دعوت اسلامی والوں کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. میرا نام عرفان اتاری یو کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, گنج پن دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جوا کھیلنا کیسا, جوا ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. زیتون شریف کا تیل, اس کو زیت کہتے ہیں, زیتون شریف کا تیل, اولیو آئل انگریزی میں کہتے ہیں, تو زیتون شریف کے تیل میں شہد ایک چمچ اور پسی ہوئی دار چینی آدھی چمچ ملا کر گنج پر لگائیے. کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے انشاءاللہ عز و جل نئے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جوا کھیلنا کیسا, یہ کس مسلمان کو نہیں پتا کہ جوا کھیلنا حرام ہے؟ ظاہر عام طور پر مسلمان کو پتا ہوتا ہے, نہ ہو تو ہونا چاہیے پتا. تو جوا کھیلنا حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جوا بھی بنسے قطعی بنسے قطعی قرآن حرام ہے. مزید ایک مقام پر فرماتے ہیں سود اور چوری اور غصب اور جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے. بہرحال یہ کہ جوا مسلمان کو نہیں کھیلنا چاہیے, بلکہ شاید اس کو تو غیر مسلم بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے, کیونکہ اس میں تو انہیں عقل میں آنے والی بات ہے کہ بندہ کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی شاید تھوڑا وہ تو بہت سو کو پتا ہوا کہ جیسے کہ لگاتا ہے 100 روپے لگائے, اب وہ جیت گیا تو 200 ہو گئے, 3-4 کے ساتھ لگا دیا اب وہ 200 روپے, تو ایک دم سے وہ 1200 مطلب 420 ہو گئے, سمجھو. اب اور اس نے لگا یعنی بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا, تو بڑھاتے بڑھاتے سمجھو کہ 1,00,000 روپے ہو گئے. پھر اس نے لگائے, اب 1,00,000 کے اس کو 10,00,000 کرنے, اب یہ 1,00,000 ہار گیا, تو اس کے شروع کا 100 روپیہ بھی گیا, اب وہ 1,00,000 روپے اس کے پاس جو ہار گئے تھے نا, تو اس کا اس کو صدمہ ہونا ہے. یہ ایک فطری انے کے باتیں نفسیاتی اثر ہوگا اس کو, کہ جیسے کہ دو افراد کی جیب کٹ جائے, ایک کے جیب میں 1,00,000 روپے ہوں اور ایک کے جیب میں 10 روپے ہوں, جیب دونوں کی کٹی ہے, صدمہ کس کو زیادہ ہوگا؟ انڈرسٹوڈ کہ 1,00,000 والے کو صدمے سے وہ بے قابو ہو جائے گا, جبکہ 10 والا ہنسے گا تو اس کو ملا ہی نہیں, یا 10 بھی نہ ہو خالی ہی جیب کٹے. تو اس لیے جس کے بعد ہوتے ہیں اس کو صدمہ ہوتا ہے. تو اس طرح 1,00,000 2,00,000 یہاں تک کہ جوا کھیلنے والے ایسے جنونی باز ہوتے ہیں, بالکل پاگل ٹائپ کے ہو جاتے ہیں, نہ بال بچوں تک کو یہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور پھر بعض اوقات یہ کیس ہوئے ہیں اخباروں کے حساب سے خبریں ہوتی ہیں, وہ بال بچے ہار جاتے ہیں, وہ اگلے بال بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ایسے بھی اس طرح کے اخباروں میں خبریں آتی ہیں. تو شریعت نے جن بھی کاموں کو حرام کیا نا, اس میں دنیاوی طور پر بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے. اگرچہ ہمیں دنیاوی فائدے پر ٹھیک ہے نظر رکھے آدمی, نقصان فائدے پر, لیکن یہ دیکھنا حکم کس کا ہے. تو اللہ نے منع فرما دیا, اب اپنی عقل میں آئے یا نہ آئے, ہم نے منن والے اسی منن والے سوچن والے نہیں, اللہ اور رسول کے فرمان پر سوائے لبیک کے کوئی چارہ نہیں ہے. لبیک مانے حاضر ہوں. تو جوا بہرحال حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر کبھی زندگی میں کھیلا بھی ہے تو اسے توبہ کر لیجئے, لیکن اس کی توبہ کا بھی ہم طریقہ ہے. ایک تو اللہ سے توبہ کر لے کہ اس نے جوا سے منع فرمایا اور جوا کھیلا کیوں. مزید یہ کہ یہ ذہن میں رہے کہ جو کچھ جیتا ہے جوا میں اس کا یہ مالک نہیں بنا, جیتنے والا اس کا مالک نہیں بنتا, یہ قطعی حرام بالکل. یعنی یہ ایسا جیسے کسی کے ہاتھ سے لوٹ لیا چھین لیا تو مالک تو نہیں بنتا. تو جوا میں جیتنا, رشوت سے حاصل کیا کسی سے, تو یہ ایسے کام ہے کہ یہ مالک نہیں بنتا. چوری کی کسی کی, اس میں بھی مالک نہیں بنتا. حرام تو ہے یہ, مالک نہیں بنتا, اور اب توبہ کی توفیق مل گئی تو اس کی توبہ اسی صورت میں پوری ہوگی کہ جتنا چھینا ہے, جتنا رشوت میں لیا ہے, جتنا چوری میں حاصل ہوا ہے, ڈکیتی میں حاصل ہوا ہے, جوا میں جیتا ہے جتنی رقم, یہ ساری جس سے جیتا ہے نا اس کو دینی پڑے گی. یہ نہیں کہ خوشی سے جیتا ہے اور خوشی سے ہارا ہے, یا خوشی کا نہیں چلتا ہر بات. کوئی خوشی سے ماں بہن کی گالی نکالے کہ میں خوشی میں تم کو ماں بہن کی گالی نکال رہا ہوں تو تھوڑی برداشت کرے گا. خوشی میں کوئی شراب پیے تو تھوڑی حلال ہو جائے گی, جو حرام ہے وہ حرام ہے. تو بہرحال یہ کہ اب اس کی صورت یہ کہ جس سے جیتا ہے وہ رقم اس کو دے, وہ نہ رہا تو اس کے وارثوں کو دے, وارث بھی نہ رہے کوئی ملتا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کس کس سے جیتے ہیں, تو جس کا پتا ہے ان کو تو دے یا وارثوں کو دے جو میں نے طریقہ بتایا. اچھا اب جس کا نہیں پتا اتنی رقم خیرات کر دے, یعنی کہ خیرات اس طرح کرے کہ کوئی فقیر شرعی ہو, اس کو دے دے، تب جا کر اس کی توبہ جو ہے یہ پوری ہوگی، ورنہ یہ توبہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. اچھا نہیں آ بول کے سب ختم ہو گیا، یہ جلدی ختم بھی ہو جاتا ہوگا، برکت نہیں ہوتی نا اس میں. ختم ہو گیا تب بھی اس سے رابطہ کرے جس سے جیتا ہے، اور اس کو بتائے کہ میں نے توبہ کر لی ہے اور میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی رقم بھر دوں گا. اب وہ اگر معاف کر دیتا ہے کہ مجھے اب نہیں چاہیے، تم کو معاف کیا تو معاف ہو جائے گا. اصل مالک معاف کرے، یا ورثہ جو ہیں تو جس جس وارث نے معاف کیا اس کا حق معاف ہو جائے گا. اگر نابالغ ہے کوئی وارث تو وہ معاف نہیں کر سکتا، اس کو تو دینا ہی پڑے گا. وہ خوشی سے معاف کرے تب بھی معاف نہیں ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ، لیکن دنیا میں معاف کرانا آسان ہے. یار یہ اتنا کون کرے گا، دے گا کون یار، چھوڑو یار. تو یہ مرنے کے بعد پھر سمجھو کہ بالفرض یہ سارے سانپ اور بچھو بن کر جتنی رقم جوا میں آپ نے جیتی ہے یہ لپٹ گئے، تو پھر چھوڑو یار، پھر نہیں چھوڑیں گے. پھر یہ چھوڑو یار والی آپ کی لینگویج ان پر اثر نہیں کرے گی. تو اس لیے ابھی سے چھوڑو یار سے رجوع کر لیں، اور اللہ رسول کا جو حکم ہے لبیک اس میں آنکھیں بند کر لیں. ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے کسی نے جوا کھیلا ہے تو سچی توبہ کر کے وہ رقم کا جو میں نے طریقہ بتایا اس کے مطابق اس کی ترکیب فرما لے. اللہ معاف فرمائے. آمین. اور آئندہ کبھی نہیں کھیلوں گا، وہ پرومس عہد کر لیں. موبائل رکھنے والوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے بابا، کیونکہ جوئے کے متعلق مکمل معلومات ہمیں ہوتی نہیں ہے. تو موبائل فون پر عموماً ایک سوال آتا ہے کہ کون، مثال کے طور پر کوئی جیسے میچ کا سوال آ گیا، کون جیتے گا، تو اے بی سی کر کے آئے گا، تو آپ لکھ کر بھیج دے تو کوئی انہوں نے کوئی انعام رکھا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ جو آپ جواب دیں گے تو اتنے روپے آپ کے کٹ جائیں گے. تو یہ جو اتنے روپے کٹ جائیں گے، میں نے معلومات کی تھی، تو یہ جوئے کی قسم میں اس کو شامل کیا گیا ہے. اللہ اللہ، جوا بھی اب شوگر کوٹڈ ہو گیا ہے. طرح طرح کی ایسی اسکیمیں ہیں جن میں بعض جوا کی بھی ہوتی ہیں، لوگ نہیں سمجھتے اس کو، کیونکہ یہ مال ضائع ہونے کی اسی تعریف پر اترتا ہے جو جوئے کی تعریف بنتی ہے. اچھا، اسی طرح بعض اوقات دنیا بھر میں بعض اسٹوروں کے باہر ایک گیم رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس گیم میں ٹوکن ڈالے نا تو لوگ جیسے کہ وہ ٹوکن ڈالیں گے تو وہ ایک جیسے کہ کوئی مشین نکلے گی، تو مشین جیسے کہے گی کہ وہ جیسے وہ چیز اٹھا لو، تو اگر وہ مشین نے وہ چیز اٹھا لی اس ٹائم دوران تو وہ تو چیز مل گئی، تو وہ آپ کو مل جائے گی. اور اگر اس ٹائم ختم ہو گیا تو وہ آپ کے وہ جو ٹوکن جو آپ نے ڈالا تو وہ پیسے ضائع ہو گئے. تو یہ عام طور پر لوگ اسٹوروں کے باہر یا اسٹور کے اندر اس طرح کی جگہوں پر اس طرح کی گیمیں کھیلتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ بھی جوئے کی قسم ہے. یہ جوئے کی بعد ایسی اقسام اس وقت ہیں کہ جن کے متعلق چونکہ معلومات نہیں ہیں. یہ آپ نے جو چھ اقسام لکھی ہیں غالباً نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت کتاب میں جوئے کی تعریف اور اس کی چھ اقسام لکھی ہیں، ان میں سے ایک قسم میں یہ جوا آتا ہے، غیبت کی تباہ کاری. غیبت کی تباہ کاری. اچھا، یہ جو خیرات کرے گا نا، جبکہ وارث نہیں ملے، مالک بھی نہیں ملا، اتا پتا کچھ نہیں ہے، ایسی صورت میں جب خیرات کرے گا تو وہ جس سے جیتا تھا نا، اس اصل مالک سے جس کے پیسے تھے اس دن جیتا ہے، یا جس سے مطلب دینے کے وہ چھینا ہے، وہ جو میں نے طریقہ بتایا رشوت لیے، اب اصل مالک بھی نہیں مل رہا، وارث بھی نہیں مل رہا، تو یہ اصل مالک کی طرف سے خیرات کرے گا، اپنی نیت سے خیرات نہیں کرے گا کہ میں اپنی جیب سے کوئی رائے خدا میں دے رہا ہوں اور مجھے اس خیرات کا ثواب ملے گا، یہ نہیں ہے. ثواب ملے گا حکم شریعت پر عمل کرنے کا، یہ خیرات کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی جواری. تو جوئے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے ذرا اے جواری تو جوئے سے باز نہ بن پٹ جائے گا جس دن تو مرا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی پر قبر میں سزا ہوگی کڑی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا صلو علی الحبیب علی محمد. محمد فاروق جی باب المدینہ کراچی. آپ کو شب معراج کی بہت بہت مبارک ہو, تمام عاشقان رسول کو بھی شب معراج مبارک. خیر مبارک. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک شعر جو ہم عموماً قصیدہ معراج جب پڑھتے ہیں تو ایک شعر ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے, نماز اقصا میں تھا یہی سر یاں معائنہ اول و آخر, کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اگر اس کا کوئی واضح خلاصہ یا مطلب پتہ چل جائے. کئی ایسے اشعار ہیں جو پڑھنے میں سننے میں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے, تو ہمارے گھروں میں بیٹھے کئی ایسے ناظرین ہیں کہ انہیں ان اشعار کے بارے میں اتنی پہچان نہیں ہوتی, مگر اس کے اندر جو معنی ہوتا ہے بڑا لطف والا ہوتا ہے, بڑے اس میں ایمان و فروز مدنی پھول ہوتے ہیں, تو کچھ مدنی پھول آپ کی طرف سے بیان ہو جائیں. نماز اقصا میں تھا یہی سر, یہاں شب معراج جو نماز پڑھی گئی تھی مسجد اقصا میں, انبیاء علیہ السلام کی امامت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی فرمائی, اور سارے نبی جو تھے مقتدی تھے, پیچھے نماز پڑھنے والے تھے. وہ سر منے راز بھید. تو نماز اقصا میں میرا شریف کی رات پڑھی جانے والی نماز میں یہ راز تھا, یہ بھید تھا کہ ہے دست بستہ, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہنے جتنے نبی پہلے سلطنت کر گئے تھے اپنے اپنے دور میں, ان کی نبوتیں ان کے زمانے مخصوص تھے نبوتوں کے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اب یہ فور ایور نبی ہیں, قیامت تک ہے نا, ہمیشہ کے لیے نبی ہیں. تو یوں یہ بتانا مقصود ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے, اسی کو امامت کا مصلی دیا جاتا ہے. تو پیارے آقا اگرچہ بظاہر سب سے بعد میں آئے, لیکن حقیقت میں یہ ان سب کے امام ہیں, امام مانے سردار. تو یہ اس میں یہ راز تھا. نماز اقصا میں تھا یہی دست بستا ہے پیچھے آگے جو سلطنت آگے کر گئے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطل, وہی ہے ظاہر, اسی کے جلوے اسی سے ملے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے, اسی کے جلوے اسی سے ملے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. پیارے باپا جان، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم ان مبارک ایام میں ایصال ثواب کرتے ہیں اونڈے کی شکل میں یا دیگر نیاز کی شکل میں، تو کیا ان ایصال ثواب میں ہم فرشتوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں؟ حالانکہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ فرشتے معصوم ہوتے ہیں تو کیا انبیاء کرام معصوم نہیں ہوتے علیہ الصلاۃ والسلام؟ انبیاء کرام بھی معصوم ہیں، سید المعصومین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کو بھی تو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو جن کے پاس گناہ نہیں ہے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، درجے تو بلند ہوتے ہیں۔ ایک دن کا بچہ ہے اس کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بھلے نا گناہ نہیں ہے تو کیا ہوا، ایصال ثواب تو ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ ذہن میں رہا کہ کافر کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر السنت کی آمد پر امیر السنت کے پوتے نے ایک صوتی پیغام کیا، وہ آپ کو سنا رہے۔ پاپا جان کی آمد مرحبا، ابھی میاں مبارک ہو، خیر مبارک، شب معراج مبارک ہو، انہوں نے کہا ہے۔ یہ تین بار سناتے نا تو تھوڑا بیچارے کی زبان، بچہ تین سال کے آس پاس، تین سال کے سر شاید تھوڑا اوپر ہے انشاءاللہ۔ ایسے موقع جو بھی مدنی منوں کے ہو نا غیر واضح، تو اس میں تسلیس انشاءاللہ۔ پاپا جان کی آمد مرحبا، ابھی میاں مبارک ہو، پاپا جان کی آمد مرحبا، ابھی میاں مبارک ہو، ماشاء اللہ۔ انڈیا گجرات کٹوچ سے نابینا لوہار محمد ایوب اختاری بول رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر، وہ کمال اس میں حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ لفظ نقش ہے یا نقش ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن، حسن معنی خوبصورتی، یہ ایسا کمپلیٹ کمال، ایسا کمپلیٹ ہے کہ اس میں کوئی نقص یعنی فولٹ، خامی، عیب ہونا تو دور کی بات ہے، ایسا سوچا بھی نہیں آ سکتا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن میں کوئی فولٹ ہو بھی سکتا ہے۔ تو نقص نقص نہیں، نقص۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بکمال حسن حضور کے گمان تیری تیری گزر دل پر تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے ہے بھی وہ جو تجھ سے آیا اپنے کریم کا دار پھرتے گئے میں کرتا ہوں اپنے قریب اور رجیم گئے اتنے ذکر کے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں سنو گے لانا زبانے کریم سے نوری یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں میں کرتا ہوں اپنے کریم لانا زبان کریم سے نوری جتنے تو چوت کے دریا بہانے آئے ہیں کروں مد اغالے تو الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا کریم کا اپنے کریم کا میرا دین پارا دینا نہیں میں کہتا ہوں اپنے مائل بکرم بھی رہتے ہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں میں کرتا ہوں اپنے قریب کا نکالا کسی کو بزم فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے فقیروں پہ نواز اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ پاڑا پٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے کروں مد احالے تو الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں کرتا ہوں اپنے قریب کا قریب ایسا ملا کہ جی کے کھلے ہیں ہاتھ بڑے خزانے بتاؤ مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں کروں مد اولے دول رضا پڑے کسی بلا میں میری بلا میں کرتا ہوں اپنے قریب کا میں کرتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین جی yeah. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا ایک کری ایک ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا کری ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا کری اے سخی کے بال بے حقدار ہم حقدار ہم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا کری سخی کے بعد میں حقدار ہم محمد رضا قادری دونڈائی چا ہند سے. سلسلہ مدنی مذاکرے میں میٹھے مرشدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دے کہ معراج شریف جسمانی ہوئی یا روحانی, برائے کرم ارشاد فرما دے اور میری میرے گھر بار سب کی بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرما دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 رجب شریف کی جو ہم یاد میں جمع ہوئے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, تو یہ جو معراج شریف ہے یہ جسمانی ہوئی ہے, مطلب خوابوں میں بھی معراج ہوئی ہے, لیکن یہ معراج جس کی ہم یاد منانے خاص کر جمع ہوئے, یہ ذہن میں رکھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک کے ساتھ تشریف لانا, تشریف لے جانا کہ مکہ شریف سے بیت المقدس, اس کا تو قرآن کریم میں ذکر بھی ہے, بیت المقدس تشریف لے گئے, پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر ہوئی اور جنت دوزخ کو بھی آپ نے دیکھا ملاحظہ فرمایا. ہمارا ایمان ہے کہ جسمانی معراج ہوئی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو المعجزہ ہوتا وہ یہ جو عقل میں نہ آئے, عادتا محال ہو, عقلا محال, عادتا محال, عادتن محال, عادتن محال ہوتا ہے. اچھا عقلن محال ہو, عادتن محال, ویسے عقل میں یوں نہیں آ پاتا کہ وہ عادتن محال ہوتا ہے, لیکن عقلن محال نہیں ہوتا, عقلن محال نہیں عادتن محال, لیکن ہماری عقلوں میں نہیں آتا, عقل حیران ہو جاتی ہے کہ آن کی آن میں ایک تھوڑے سے وقت میں گئے اور تشریف لے آئے, نے یہاں تک روایت ہے کہ وضو کیا تھا, جب پلٹ کر آئے تو وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا, جس دروازے سے تشریف لے گئے تھے مکان علی شان ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا, اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی, اس طرح کی مطلب روایتیں بیان کی جاتی ہیں. اتنے قلیل وقت میں تو یہ دنیا کا نظام روک دیا گیا تھا. مثال کے طور پر دو آدمیوں کے پاس گھڑی ہے, میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی ہے, میں اپنی گھڑی کو روک دوں آف کر دوں اور آپ کی گھڑی آن رہے چلتی رہے, پھر آپ بولو اتنے بج گئے, دو نہیں اتنے بجے, تو یوں دونوں کی گھڑیاں تو سمجھو کہ دنیا کی گھڑی جو تھی نا, پورا نظام جو تھا نا, یہ اس کی گھڑی روک دی گئی تھی, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیر کا سلسلہ جاری تھا. اس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے یوں نظم کیا نا, خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے. وہ دوسرے کسی شاعر نے بڑا آسان اس کا وہ نا, واپس آئے زنجیر ہلتی رہی, کلی دل کی کھلتی رہی, واپس آئے, اسی میں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اسماعیل ذکی اللہ صابر اتاری مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں. سب دعوت اسلامی کو معراج کی مبارکباد ہو. بابا جان آپ کو بھی معراج مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو, ماشاءاللہ خیر مبارک ہو. کاشف ندیم اتاری لیبیا کے شہر القبا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت آپ کو اور تمام دعوت اسلامی والوں کو سب کو جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر مبارک. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف گئے تو آپ نارائن شریف سمیت ہی اوپر گئے, تو یہ کیا نارائن شریف والی بات درست ہے یا نہیں؟ نارائن شریف کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو من گھڑت قرار دیا ہے. یہ بعض مقررین اس کو بڑا بڑا چڑھا کر بیچارے بیان کرتے ہیں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی سنائیں گے کہ ان کو تو ان کے رب نے واقعی حکم کیا تو قرآن کریم کی آیت ہے فخلا نعلیک انکا بالوادی المقدس طوا, تو اپنے جوتے اتار ڈال کہ بے شک تو مقدس وادی طوا میں ہے. تو جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کو حکم ہوا تھا جوتی مبارک اتارنے کا, تو اس سے وہ ملاتے ہیں کہ ان کو دیکھو اتارنے کا حکم ہوا, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم جب اتارنے لگے تو حکم ہوا کہ جوتیاں پہن کر جوتیوں سمیت تشریف لے آئے. تو یہ اعلی حضرت نے اس کو روایت کو من گھڑت قرار دیا. تو ہم اعلی حضرت کی تحقیق پر ہماری آنکھیں بند ہیں. تو نالے نے پاک پہن کر عرش اعظم پر تشریف لے جانا یہ ثابت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے مینار اور گنبد بنائے جا رہے ہیں کہ جو بعض مزارات سے مشابہت رکھتے ہیں, جس طرح کے یہ عمان میں ایک مسجد بنائی گئی, اس میں جو گنبد کا رنگ اور نقش و نگار ہے وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار سے ملتا ہے. تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح کے گنبد اور مینار بنانا کیسا, براہ کرم جواب سے نواز دیجیے. سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. تو اولیاء کرام کی نسبت سے اگر کوئی مزارات کی یاد تازہ ہوتی ہے, عمان والے ظاہر ہے کہ وہ بغداد شریف ہر فرد جا پائے یہ ضروری نہیں ہے. بغداد شریف جائیں گے تو کتنے دن کے لیے جائیں گے حاضری کے لیے, یہ دیکھ دیکھ کر یاد تازہ ہوتی رہے. فیضان مدینہ میں میری تو بڑی آرزو تھی کہ کاش ایسا گنبد خضرا اور منارہ بنایا جائے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے ہم مدینہ یاد کرتے رہے سبز گنبد کو. آج الحمدللہ گنبد بن ہی گیا ہے, وہ ماشاءاللہ اس میں تو سبز گنبد کی بھی یاد ہے, غوث پاک کے روزے کی بھی یاد ہے, اور سرکار اعلی حضرت کے گنبد شریف کی بھی اس میں یاد ہے الحمدللہ. اب منارہ بہرحال نہیں بنا پایا, تو اس میں بہت اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. گنبد بن گیا تو انشاءاللہ منارہ بھی بن ہی جائے گا, کبھی نہ کبھی تو بنی جائے انشاءاللہ. اس کے لیے جگہ بھی تو بہت چاہیے. گنبد تو چلو ہم نے وہ بنا دیا اوپر, اس کے لیے تو بہت سارا منارہ اونچا ہوگا نا, بہت بڑا مطلب اس کو ایریا گھیرے گا اس کی بنیاد کے لیے. ایک جگہ رکھی ہے نظر میں, کروڑوں روپے خرچ آئے گا کوئی اس کے لیے, پھر ویسے اتنے اربوں روپے خرچے ہیں ہمارے. تو منارے کے لیے تو کوئی بھی شاید دے بھی دے گا. ہاں یہ الگ بات ہے, کوئی مائی کا لال آتا ہے کہ آج شب معراج ہے آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں, میں بیٹھا ہوں نا, پیسے میرے ہوں گے کام تیرا ہوگا, ثواب اس کو بھی ملے گا ماشاءاللہ. ہاں تو کوئی جگہ علماء سے رہنمائی لے کر فیضان مدینہ میں ڈھونڈ لیں گے جہاں منارہ بنا سکے. تو کوئی آ جائے گا منارہ بنانے والا بھی؟ اللہ جی, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آئے گا, جس کے پیسے حق حلال کے ہوں 100%, کاش اس کو یہ سعادت مل جائے تو بڑی بات ہے. عاشقان رسول اس منارے کو دیکھ دیکھ کر مدینے کا منارہ یاد کرتے رہیں گے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی محبت کے آثار نظر آئے, اللہ کی محبت کے آثار نظر آئے. منظر وہ بیان کیسے الفاظ ہو پیا کیسے الفا نہیں ملتے سامنے آنکھوں کے مینار نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ صحرا کے صحرا مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے جب دیکھ لیے جلوے گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا آپ کو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک آپ دونوں کو مبارک ہو مذاب رحمت کو بھی اس سید رضا کو بھی دونوں کو مبارک ہو ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو عرش پر نانین پاک اتار کر گئے یا پہن کر نالین پاک اتار کر عرش پر تشریف لے گئے نالین پاک پہن کر جانے کی جو روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک جوتیاں پہن کر عرش پر گئے تھے یہ روایت جو ہے یہ بناوٹی ہے غلط ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہاں بھائی اس میں ایڈٹ کر لیجئے گا جو میں نے وہ نالین پاک اتارنے کی روایت تو یہ من گھڑت ہے لیکن آگے جو میں نے بیان کیا ہے پہن کر جانے کی روایت تم من گھڑت اعلی حضرت نے فرمائی ہے کہ آگے جو کچھ میں نے کہا اس کے ضمن میں تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو باقی رکھا جائے تو قرآن کریم کے نص سے آج کل تو آپ کا روز سلسلہ چل رہا ہے نا تو آپ کا مطالعہ گہرا ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا 29-30 اپریل اور یکم مئی اس میں دو چھٹیاں آ رہی ہیں اور الحمدللہ ہمارے کثیر عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر کی ترتیب تو بنائی ہے. آج ہمارے قاری سلیم صاحب سے بات ہوئی مدرسۃ المدینہ کے جو ہماری مجلس کے نگران ہے رکن شورا, تو چونکہ مدارس المدینہ میں بھی اتوار اور پیر کی چھٹی ہے تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس میں ترکیب بنائی مجلس کے ذریعے کہ ہمارے قاری صاحبان ناظمین ہمارے سرپرست اسلام بھائی یہ بھی اور اپنے سمجھدار مدنی منوں کو جو آپ نے پچھلے دنوں میں ترغیب دلائی تھی تو ان چھٹیوں سے اگر یہ بھی فائدہ اٹھائیں کیا بات تو بہت اچھی ترتیب بن جائے گی. بابا اگر آپ کی طرف سے کچھ دعائیں بھی مل جائیں اور اس کی ترغیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ سبحان اللہ. جو بھی آج شب معراج کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہمارے اس درخواست کو قبول کر لے 29-30 اور 1 مئی 29-30 اپریل اور 1 مئی یہ 3 دن کے مدنی قافلوں کی خصوصی ہمارا خصوصی پیکیج ہے یوں سمجھ لو. تو کاش ہمارے قاری صاحبان, ناظمین, اساتذہ اور جہاں جہاں مطلب ہے جن جن سے بن پڑے جتنے بھی عاشقان معراج دنیا بھر میں ہیں, وہ ان تین دنوں میں اگر مدری قافلے میں سفر کریں تو کاش پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اٹھا کر ان کی جھولی میں شفاعت کی خیرات ڈال دیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی, ابھی ہمارا طواف جاری تھا, ایک اسلامی بھائی کے احرام پر چھت سے کبوتر نے پیٹ کر دی. اب یہاں سے طواف کے دوران اس کو دھونے کے لیے نکلنے میں ایک رش کی کیفیت جب ہوتی ہے تھوڑا دشوار لگتا ہے, تو کچھ لوگ زمزم شریف کے جو کولر ہیں اس کے پاس وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کئی اپنے کپڑے کو بھی بعض اوقات ایسا کچھ چیتا پڑ جائے تو اس کو بھی دھو رہے ہوتے ہیں. آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ کبوتر کی بیٹ کے بارے میں حکم کیا ہے, اور پھر اس کو یہاں جو زمزم کے کنویں سے پانی آتا ہے, جو زمزم کے کولر جو ہیں اس سے جو دھو لیا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کبوتر کی بیٹ پاک ہے ناپاک نہیں, لیکن ظاہر اس سے طبیعت انسانی گھن کھاتی ہے, نفرت کرتی ہے, اور اگر احرام پر آئی تو اب پھر دوسرے کے احرام میں منتقل ہوگی, دیکھنے والے کی جو کیفیت ہے یا کوئی خشوع اور خضوع ہے وہ بھی متاثر ہوگا, اس کے کپڑے بھی ظاہر خراب تو کہلائیں گے, کپڑے خراب ہوئے ناپاک نہیں ہوئے, تو میل بھی تو ہم دھوتے ہی ہیں نا, تو اس کو دھونا تو چاہیے. لیکن یہ جو کولر لگے ہوئے ہیں, یہ کولر صرف پینے کے لیے ہیں, بھر کر لے جانے کے لیے بھی نہیں ہے, صرف پینے کے لیے ہوتے ہیں, تو یہاں بھر کر بھی نہیں لے جا سکتے, اور چھی چھی اس کو وہاں دھونا مسجد الحرام میں, پھر دھون گرانا, توبہ توبہ ہے نا, یہ تو بالکل ہی اس کی اجازت نہیں ملے گی. یہ باہر نکل کر ہی زمزم کے علاوہ جو پانی ہے اس سے دھویا جائے گا. البتہ اگر کسی نے بغیر دھوئے احرام بیٹ والا ہے اور طواف کر لیا تو طواف اس کا ہو جائے گا, گناہگار بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ناپاک نہیں ہے, مگر اس میں ویسے بدبو ہوتی ہے, یہ بات ہے, کبوتر کی بیٹ میں بدبو ہوتی ہے, جب تک کبوتر مکلف نہیں ہے اس کے پاس ہے تب تک تو ظاہر کیا حکم لگے گا, اپنے کپڑوں پر آ گئی اب اس کے ذمہ دار ہم ہوئے, تو اگر مسجد میں بو پھیل رہی ہے پھر تو واجب ہے کہ اس بو کو دور کرے, اب چاہے دھو کر دور کرے چاہے تبدیل کر لے, اس کو کسی طرح بھی چھپا دے کہ بو بالکل باہر اس کی نکلے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یورپ کے ملک لتھوینیا کے شہر کھیلنا سے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ مرالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یا سیدی, دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ناروے سے یہاں لتھوینیا میں آیا ہوا ہے. یہاں ہمارے پیچھے اس وقت کاؤنس کی مرکزی مسجد ہے, اور اس کی بنیاد 1931 میں تتاری قوم نے رکھی تھی. یاسیدی, یہاں پر بڑی ایک خاص بات ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے جب کتابوں کو دیکھا تو سب سے پہلے ہمیں جو کتاب ملی وہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی مدینہ ڈائری ہے, اور ہماری معلومات کے مطابق جو ہمیں ہمارے بڑے ذمہ داران نے بتایا وہ یہ ہے کہ یہاں ہم سے پہلے دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ شہر نہیں آیا, تو بڑی تعجب کی بات تھی کہ مدینہ ڈائری یہاں پر ہے. امیر علیہ السنت دامت برکاتہ علیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تتاری قوم کی اسلام میں کیا تاریخ ہے؟ پہلے تو یہ ڈائری کا مسئلہ تو حل کریں. اس مسجد میں کوئی نماز پڑھی ہوگی کسی نے؟ دعوت اسلامی والا مدنی قافلہ ہے تو ہی وقع ہے, یہ ضرور نہیں ہے نا, کوئی بھی مسلمان آیا ہوگا جو دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہوگا یا کسی نے اس کو گفٹ کیا ہوگا, اس کے پاس ڈائری ہوگی, ڈائری آپ نے اٹھائی کیسے؟ ظاہری تو ظاہر ہے کہ ایک اگر واقعی کوئی اس کا مالک نہیں بھی مل رہا ہے تو لقطہ نہیں ہے, اس لقطے پر جو چاہے قبضہ کر لے, یہ کیسے ہوگا؟ بلکہ اگر قبضہ کرنے کی نیت سے اس کو اٹھا لیا تب تو اس پر اب تو واجب ہو جائے گا, کمپلسری ہو جائے گا کہ اس کے مالک کو ڈھونڈے. اور یہ مال جو ہے نا, یا مثل غصب جیسے ڈاکو چھینتا ہے نا, اس کی طرح کا یہ مال ہے. یہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, یہ سمجھتے کوئی چیز مل گئی تو اپنے کرم ہو گیا, کرم ہو گیا, تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کرم کتنا گرم ہے جس کو آپ کرم سمجھتے ہیں. تو اس طرح یہ ایسی چیز اول تو اٹھائی نہ جائے, ملی ہے ان کو وہاں سے. اچھا, اب یہ کہ میں نے صورت بتا دی کہ اگر اپنے قبضے میں کہ میں رکھ لیتا ہوں اس کو لے لوں تو یہ وہ یوں مسئلہ ہے کہ اس کا مالک ڈھونڈنا واجب ہو گیا. اور اگر ویسے ہی اٹھائی, قبضہ کرنے کے لیے نہیں اٹھائی, ویسے اٹھائی, تو اب ڈھونڈنا مالک واجب نہیں ہے, مستحب ہے کہ مالک کو ڈھونڈے. نہیں ڈھونڈنا چاہتا تو پھر وہیں رکھ دے تب بھی جائز ہے. تو اب یہ کہ مالک ملتا ہی نہیں ہے اس کا, تو وہ جو اپنی نیت سے اٹھائی تھی اس کو تو صدقہ واجب ہوگا نا, کسی کو دے, فقیر شرعی کو. مطلق اعتبار سے تو آپ صحیح فرما رہے ہیں. غالباً یہ مسجد میں لائبریری کا کہہ رہے تھے کہ مسجد کی لائبریری تھی وہاں سے انہوں نے لی ہے, تو یہ تو لقطہ کی صورت نہیں ہوگی, یہ تو وہیں رکھنا ہوگی. اچھا, اگر لائبریری ہے وہاں, بولو, انہوں نے غالباً لائبریری ہی بولا, سنا دو تو ذرا, تو تعجب کی بات ہے اگر لائبریری میں ہے تو. یا سیدھی, یہاں پر بڑی ایک خاص بات ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے جب کتابوں کو دیکھا تو سب سے پہلے ہمیں جو کتاب ملی وہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی مدینہ ڈائری ہے. اور مدینہ اچھا, یہاں لائبریری کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا, کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی. ہاں, تو اب یہ کہ آپ وہیں رکھ دی ہوگی, سمجھتا ہوں مبلغ معلوم ہوتا ہی ہے, چہرے سے میں جانتا ہوں, آ چکے ہیں بغل مدینہ, ماشاء اللہ. یہ ہمارے بہت ہی پیارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں, اور ناروے کی شاید کابینہ کے یہ نگران ہیں, ماشاء اللہ, یورپ کے. مرحبا. یہاں مدنی کورس کرنے کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے, اصلاح اعمال کورس کرنے کے لیے شاید یہ آئے تھے. الحمدللہ, چلو پھر آ جائیں گے. اچھا, انشاءاللہ رمضان شریف میں بلا لو ان کو, احتکاف کر لیں گے ماہ رمضان کا. اب تو ایئر کنڈیشنڈ کی ترکیب, ایئر کنڈیشنر کی بھی ترکیب ہے, اندر کا حصہ ہال جو ہے ایئر کنڈیشنڈ ہے, کیونکہ یو کے والے بےچارے نا ٹھنڈک کے عادی ہیں, وہاں گرمی تو اتنی ہوتی نہیں ہے, تو یہاں ان کو گرمی برداشت نہیں ہوتی. تو خاص کر یہ باہر والوں کے لیے ہم نے یہاں یہ ذہن بنایا کہ وہ بھی آ سکے, تو اس کو ایئر کنڈیشنڈ کیا ہے. انشاءاللہ اعتکاف میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے, انشاءاللہ معتکفین, انشاءاللہ بھرپور یا کم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. بجلی کا بھروسہ بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں تو جنریٹر ہے, لیکن جب وہ مسلسل چلے نا جنریٹر بھی تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات اور اتنی ہزاروں اس میں دبک کر پڑے ہوں تو پھر ٹھنڈک جو ہے نا کم, کولنگ. اعتکاف کی دعوت حاصل بیرون ملک والوں کا عطا فرما رہے ہوں. اعتکاف, جی ہاں, اعتکاف میں بیرون ملک والے اب ڈرتے بہت ہیں, کچھ آتے ہیں کچھ اکثر ڈرتے ہیں, گرمی گرمی گرمی یہ حشر میں ہم کو کیا چاہیے, گرمی یہ حشر میں ہم کو کیا چاہیے, حشر میں سایہ مصطفیٰ چاہیے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہمارے بزرگوں سے تو یہ واقعات ملتے ہیں کہ گرمی میں تو خاص کر نفل روزے رکھتے تھے کہ میشر کی گرمی سے بچنے کے لیے. تو ہمت رکھیں, ہمت کریں اور آئیں, یہاں انشاءاللہ آپ کو ٹھنڈا ماحول ملے گا یہاں انشاءاللہ عزوجل. وہ پہلے ٹھنڈا نہیں تھا, پچھلے سال سے ہی ہم نے یہاں ایئر کنڈیشنڈ اس کو کیا ہے, تشریف لے آئے, تھوڑی بہت تکلیف ہو تو برداشت کر لینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دیگر عاشقان رسول بھی جو اس وقت اس اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہیں, مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, آپ سب بھی نیت کریں, اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے کہ آنے والے ماہ رمضان میں اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کریں, پورے ماہ کا کریں, دیگر مقامات پر بھی انشاءاللہ تعالی پورے ماہ کا اعتکاف ہوگا, تو مدینہ مدینہ ہو جائے اگر نیت بنتی ہو تو ضرور بنائیں تاکہ یہ آنے والا ماہ رمضان ہمارا مسجد میں گزرے. کاش ایک کاش ایک کاش ہم زندہ بھی رہ جائیں, ایک کاش بخیر بھی عافیت کے ساتھ. آمین. پھر زندہ رہ کر بھی آدمی بعض اوقات اسپتال میں ہوتا ہے. جی بابا, یہاں جو موجود ہے اگر ہاتھ اٹھا کر کوئی اظہار کرنا چاہے کہ ایک ماہ کا اعتکاف دل میں نیت ہو تو ہاتھ اٹھانا, ورنہ جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. 100% نیت ہو, پھر اگر کوئی رکاوٹ ہو گئی اور نہیں آ سکا, ثواب تو نیت کا مل جائے گا. ماشاءاللہ نیت کا ملے گا, پورے مہینے کے اعتکاف کا ثواب ملنے کا نہیں کہہ رہا, نیت. پاپا دعا بھی فرما دیں کہ جو چھٹی لینا چاہ رہے ہیں ان کو چھٹیاں بھی مل جائیں. اللہ کرے جن کی نیت ہو, اللہ کرے ان کو چھٹیاں بھی مل جائیں, گھر میں سے بھی اجازت مل جائے, کوئی ایسی حق تلفی بھی بال بچوں کی یا ماں باپ کی نہیں ہونی چاہیے. انہیں بالکل آپ کو فریش ہو کر آنا ہے, گناہ کر کے آئیں گے تو پھر فائدہ کیا آپ پر, ویسے ہی یہاں نہیں آئیں گے تو گناہگار نہیں ہے, اور آئیں تو گناہگار ہوں, یہ کیسے ہوگا. پاپا یہ جرمن گراؤنڈ ہے اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی, جہاں اس وقت براہ راست ہم مناظر دیکھ رہے ہیں ان کے, اور یہ بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کر رہے ہیں, تو وہاں والے بھی نیت کریں, اور جہاں جہاں اسلام آباد میں جیتی مائی طور پر دیکھ رہے ہیں سب نیت کریں, اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی برکتیں پانے میں کامیاب ہوں. اتنا بڑا اجتماع جرمن گراؤنڈ میں شاید پہلی بار شب معراج کو ہوا ہوگا, تو اس کو معراج گراؤنڈ نہ کہیں ہم. مرحبا جی اورنگی ٹاؤن والو, آج سے یہ گراؤنڈ معراج گراؤنڈ. مرحبا. آواز نہیں جا رہی, ابھی تھوڑا ڈیلے ہوگا, ابھی یہ پہنچے گی, اے پہنچی اے پہنچی. معراج گراؤنڈ نام منظور ہے تو ہاتھ اٹھا کر اظہار کر دیں. مرحبا. آواز پہنچے گی ایسا. مرحبا. ماشاء اللہ. جی جی بابا ہاتھ اٹھا. ماشاء اللہ. کہنے کے فیضان مدینہ سے زیادہ لگ رہے ہیں وہاں میں, ان شاء اللہ اتنی تعداد ہے. واہ بھائی, اورنگ ٹاؤن ہے نا, یہ غربت ٹاؤن ہے, غریبوں میں دین کی محبت اور جذبہ عشق رسول مدینے کے لیے رونا دھونا ان میں بہت ہوتا ہے. ماشاء اللہ, اللہ اور برکت دے. میں تو بہت گیا ہوں, بہت گیا ہوں اورنگ ٹاؤن. یہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی, بڑا عشق ہے جذبہ ان لوگوں, ان کے یہاں جا کر پہاڑوں پر بھی مسجدوں میں میں نے بیان کیے ہیں, پہاڑ پر بھی مسجد میں جانا مجھے یاد ہے. مجاہدہ کتنی بار گیا ہوں, یہ ایک بار تو پکا یاد ہے. پاپا اسلام میں بتا رہے تھے تین تین دن کے مجاہدے وغیرہ کے لیے بھی آپ وہاں پر تشریف لائے تھے. چلو تین دن ہو گیا, ایک ہمارا جس کو ہم مجاہدہ بولتے تھے نا, وہ 25 گھنٹے ڈبل 12 گھنٹے کا ہوتا تھا. تین دن اب وہ ہو جاتا ہے موبائل کا, بھول گئے ہوں گے جنہوں نے آپ کو بتایا ہوگا. مجھے جو یاد پڑتا ہم ایک دن کا کرتے تھے, رات عمر وہی میں ان لوگوں کے ساتھ پڑھا رہتا تھا. پہلے تو گلزار حبیب جب زیر تعمیر تھی, کام نیا نہیں آتا, تو اس طرح بھائیوں کے ساتھ میں رات کو پڑھا رہتا تھا, اسی طرح وہ 10-20-30-50 رک جاتے تھے, رات گزارتے تھے ہم لوگ الحمدللہ. میرے ساتھ اس طرح کی رات کسی نے گزاری ہے؟ یہاں تو ہوں گے نہیں, یہ بےچارے سب نیو جنریشن کافی ہے, پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے, کوئی عمر رسیدہ ہوں گے میری طرح پرانے سائے ہوئے, ابھی تو ایک بھی نہیں ہے, سب رولنگ ہو گئی. ایک ہے ایک پیچھے گئی ہے. گلزار ابھی میں گزاری ہوگی, میں مختلف علاقوں میں چلا جاتا تھا, ہم ترکیب بناتے تھے, کبھی اورنگی ٹاؤن تو کبھی کورنگی تو کبھی لانڈی تو کبھی کھارا در تو کبھی کہیں, تو وہاں کے سائیں بھائی جمع ہوتے تھے اور ہم پھر وہاں رات اور ایک رات اور ایک دن وہاں گزارتے تھے. اس میں علاقائی دورہ بھی کرتے تھے, نیکی کی دعوت, اب اس کا نام مدنی دورہ ہے, اور بیانات ہوتے تھے, درس ہوتے تھے الحمدللہ. وہ بھی باہروں کے دن تھے میرے, اب تو خواب ہو گئے سر. اب یہ کریں گے چاہیں گے تو روز مدنی دورہ کریں, کرنے والے کرتے ہیں ماشاء اللہ. اورنگی ٹاؤن میں بھی شروع ہو گئے بابا روز, الحمد للہ. ڈیلی مدنی دورہ کریں, دیکھو اب بھی جوانی ہے, فائدہ اٹھا لو, ورنہ میری طرح آپ بھی بولو گے کہ اب میں مجبور ہوں, اب نہیں کر سکتا. بابا دو اسلام بھائی آ گئے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ 25 گھنٹے کا جو مجاہدہ ہوتا تھا. سبحان اللہ, زندہ باد ماشاء اللہ, مرحبا, مبارک ہو. ابھی خوشی میں نہیں, 25 ماہ کا کوئی اعلان ہو جائے آپ لوگوں کی طرف سے. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, سمجھتا ہوں میں, سوچ سمجھ کر دیکھ لیں, اگر ورنہ ماہ رمضان میں تو آ ہی جائیں پورا مہینہ گزارنے کے لیے. 25 ماہ اور دے دیں تو 26 ہو جائیں اپنے آپ, 26 میں سے بھی اس طرح زیادہ خوش ہوتے ہیں انشاءاللہ. چلو اس میں غور کر لیں, ایک ماہ کا تو ابھی ڈن کر دیں اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو انشاءاللہ. تو جن کی نیت بنتی ہے ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں کہ انشاءاللہ ایک ماہ کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ. تاریخی آپ کا مہینہ گزرے گا رمضان کا, میرا باہر تو گناہ بھری فضا کتنی عام ہے آج کل, ادھر ہوں گے تو اللہ رسول کا ذکر ہوتا رہے گا. معراج گراؤنڈ والے اورنگی ٹاؤن, معراج گراؤنڈ وہاں کے بھی اسلام بھائی سبحان اللہ, ان کو تو ساروں کو آ جانا چاہیے, اپنے پاس جگہ نہیں ہے اتنی, سارے نہیں آنا, کوٹا سسٹم کر دیں گے, آپ لسٹ تو بنائیں آنے والوں کی, ضرورت پڑی دو. آج تربیت گاہ پہ نام لکھوائیں اسلام بھائی کہ انشاءاللہ عزوجل ہم ایک ماہ کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکت, تم سدھر ابھی میں نے ایک پڑھا اس پٹی پہ کہ دلہن کو قرآن پاک کے سائے میں تو رخصت کرتے ہیں, لیکن یعنی بیٹی کو قرآن پاک کے سائے میں تو رخصت کرتے ہیں, اس کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتے ہیں, تو تعلیم بھی دینی چاہیے. اور یہ جملہ یوں ہونا چاہیے میری موٹی عقل کے مطابق کہ بیٹی کو ضرور قرآن کریم کے سائے میں رخصت کیجئے, لیکن ساتھ ساتھ اس کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دیجئے, تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ قرآن کریم کے سائے میں رخصت کرنا یہ کوئی گناہ کا کام ہے. قرآن کریم قرآن کریم ہے, اس کو چاہے زیارت کریں, چاہے اس کو چھوئیں, سر پہ رکھیں, چومیں, یہ سب اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کے کام ہیں, جتنا ادب کریں. مجھے تو دادو والوں سے اس دن سے محبت ہو گئی ہے. دادو سندھ کا ایک شعر ہے بابو الاسلام کا, میں کہیں ایسا دیکھا نہیں کہ وہاں گھروں میں بس جانے کا موقع ملا مجھے. سندھ کے سندھی جو عیسائی بھائی ہمارے, ان لوگوں کے گھروں میں پنگوڑا بنایا ہے اور وہ خوبصورت جزدان اور پنگوڑے کو کہیں کہیں سجایا ہوا ہے, اور اس کے بیچ میں یہ اوپر کی طرف قرآن کریم تشریف فرمائے, مجھے تو مزہ آ گیا. میں نے کہا یار یہ قرآن کریم کا کتنا یہ لوگ احترام کرتے ہیں, بڑی بات ہے. اب اس پر میں تنقید کروں گے یہ قرآن کریم کھول کر تو دیکھتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, یہ نہیں کرتے, تو پھر یہ بھی چھوڑ دیں گے. نعوذ باللہ, تعظیم کرنا بھی کہیں نہ چھوڑ دیں, تعظیم کریں گے اس کا ثواب تو ہے. کھول کر دیکھنا بھی چاہیے, پڑھنا بھی چاہیے, سر پر بھی رکھنا چاہیے, چومنا بھی چاہیے, سب ہی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو جو پڑھتا نہیں ہے تو اس کے لیے یہ کوئی بری بات نہیں ہے, یہ گھر میں رکھتا ہے تو سب وہ رکھنا بھی نہیں چاہیے, ضرور رکھنا چاہیے اور ضرور بھی ضرور پڑھنا بھی چاہیے. تو میرا جملہ اگر نوٹ ہو گیا ہو تو اس کو لکھ کر مناسب سمجھے تو تبدیل کر دیں اس کو. تو لوگوں کو قرآن کریم کے قریب لانا ہے. سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے بس پڑھے جاؤ. سمجھ آنی بہت اچھی بات ہے, تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا تو بہت پیاری بات ہے. اگر نہیں بھی مطلب ہوتا تو کم از کم پڑھے جائے اس کو. وہ ہے نا حضرت سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا تو قرآن کریم پڑھنے کے تعلق سے سوال کیا. یہ عرض کی کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا قرآن پڑھنا. تو عرض کی کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ کہا کہ بغیر سمجھے بھی ہو تو. سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا, انہوں نے خواب میں اللہ تعالی کا دیدار کیا تو اللہ تعالی سے عرض کیا کہ کون سا عمل افضل ہے. تو فرمایا قرآن کریم کی تلاوت. عرض کیا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو ارشاد ہوا کہ دونوں طرح. ہاں اگرچہ بغیر سمجھے, نہ سمجھ نہ بھی آتی ہو جو پڑھے گا اس کو ثواب تو ملے گا. جیسے حدیث پاک میں کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں قرآن کریم پڑھنے کی. تو اس کی شرح میں مجھے میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ بھائی یہ اسی کو اس 10 نیکیاں ملیں گی جو سمجھے بھی. سر ہم لوگ عجمی لوگ ہیں. عجمی لوگ کیا جو عربی جاننے والے نا وہ بھی قرآن سمجھ نہ, یہ سب کی بات نہیں ہے. جو عربی جانتا ہو وہ بھی قرآن سمجھ لے یہ ضروری نہیں. یہ بہت آگے جا کر قرآن سمجھنے کا ایک معیار بنتا ہے. ہر ایک نہیں سمجھتا. سمجھنا چاہیے, بڑی سعادت کی بات ہے. جو سمجھے اس کے لیے تو بڑی بات ہے. لیکن یہ کہ جس کو سمجھ نہیں آتے بھی پڑھنا ترک نہ کرے, پڑھتا رہے. باپا یہ جو ارشاد ابھی بیان ہوا اس سے میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا تو عرض کی سب سے افضل وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے قریب چاہنے والے بندے تیری بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہیں. ارشاد فرمایا اے احمد میرے کلام یعنی قرآن کریم کے ذریعے. عرض کی یا رب عز و جل سمجھ کر یعنی تلاوت کرنے سے یا بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے؟ ارشاد فرمایا دونوں طرح, خواہ سمجھ کر تلاوت کرے یا بغیر سمجھے. مدنی چینل کے ناظرین پیر کو آپ 9:30 بجے مدنی چینل پر سلسلہ میرے رب کا کلام یہ مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. یہ اس سلسلے کو دیکھیے تاکہ ہمیں اللہ تعالی کے کلام سے محبت پیدا ہو, اس کی تلاوت کا ذوق شوق کریں اور ان مدنی پھولوں سے ہم مستفیض ہو سکیں. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ سوال جو ہوا تھا اس میں تاتاری قوم کے تعلق سے پوچھا گیا تھا, اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ مدنی پھول دے دیجئے. ہاں وہ باتیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی تو میں نے کھول کر رکھا ہوا یہ احیاء العلوم. وہ حکایت جو تھی نا وہ تو احیاء العلوم کی ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی. یہ تاتاریوں کے تعلق سے جو سوال تھا, تاتاریوں کی بنائی ہوئی مسجد کہ انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو وہاں مسجد بنائی ہوئی ان کی. اب دیکھو وہ کہاں انگلینڈ میں, برطانیہ میں ان کی مسجد ہے. اللہ کی شان ہے, اللہ کا نام لینے والے کہاں نہیں ہیں. تو غیبت کی تباہ کاریاں پیج نمبر 154-155 پر یہ ان کا قصہ لکھا ہوا ہے. خراسان کے ایک بزرگ کو خواب میں حکم ہوا تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو. اس وقت ہلاکو کا بیٹا تگودار برسر اقتدار تھا. وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کر کے تگودار کے پاس تشریف لے آئے. سنتوں کے پیکر بارش مسلمان مبلغ کو دیکھ کر اسے مسخری سوجی اور کہنے لگا میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم. بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلغ تھے لہذا نرمی کے ساتھ فرمانے لگے میں بھی اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کا کتا ہوں، اگر جانی ساری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم ہی مجھ سے اچھی. چونکہ وہ ایک با عمل مبلغ تھے غیبت و چغلی عیب جوئی اور بد کلامی نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے تھے اور اپنی زبان ذکر اللہ عز و جل سے تر رکھتے تھے، لہذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر تگودار کے دل میں پیوست ہو گئے. جب اس نے اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا اور نرمی سے بولا آپ میرے مہمان ہیں، میرے ہی یہاں قیام کیجئے. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے یہاں مقیم ہو گئے. تگودار روزانہ رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے. آپ کی انفرادی کوشش نے تگودار کے دل میں مادانی انقلاب برپا کر دیا. وہی تگودار جو کل تک اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھا آج اسلام کا شہدائی بن چکا تھا. اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تگودار اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا. اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا. تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ کے میٹھے بول کی برکت سے وسط ایشیا کی خون خوار تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے مبلغ ہو تو ایسا. اگر تگودار کے تیکھے جملے پر وہ بزرگ غصے میں آ جائے اگر وہ بزرگ غصے میں آ جاتے تو ہرگز یہ مدنی نتائج برآمد نہ ہوتے. لہذا کوئی کتنا ہی غصہ دلائے ہمیں اپنی زبان کو قابو میں ہی رکھنا چاہیے کہ جب یہ بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کھیل بھی بگاڑ کر رکھ دیتی ہے. میٹھی زبان ہی تو تھی کہ جس کی شیرینی اور چاشنی نے تگودار جیسے وحشی اور خون خوار انسان بدتر از حیوان کو انسانیت کے بلند و بالا منصب پر فائز کر دیا. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا ایک اور نیا بڑا پیارا سلسلہ شروع ہوا ہے اور دنیا بھر کے عاشقان رسول عاشقان معراج کے لیے بڑی پیاری خوشخبری ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں مدنی چینل کی نشریات کو کس طرح آپ سن سکتے ہیں. آئیے اس کے معاملے میں اس بارے میں ایک بہت ہی پیاری خوشخبری سنتے ہیں بلکہ دیکھتے ہیں. دکھائیے. سبحان اللہ، تمام عاشقان رسول کے لیے ایک زبردست خوشخبری. دنیا بھر میں بہت سارے عاشقان رسول یہ تمنا رکھتے ہیں کہ مدنی چینل ہم ریڈیو پر بھی سن سکیں. اب آپ کی مجلس آئی ٹی نے کر دیا ہے آپ کے لیے آسان مدنی چینل ریڈیو ایپلیکیشن. جی ہاں، اپنے موبائل فون اور اپنے ٹیبلٹ پی سی پر ایک بڑی ہی آسان اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ بہت ہی کم انٹرنیٹ سپیڈ پر مدری چینل ریڈیو سن سکتے ہیں. یعنی جو کچھ مدری چینل پر آ رہا ہوگا وہ آپ پورا دن بغیر کسی بریک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل اس کی آواز سن سکتے ہیں. مدری چینل ریڈیو اپلیکیشن فقط ایک کلک کے ذریعے آن ہو جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی بہت تیز سپیڈ والے انٹرنیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. جی ہاں، آپ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے نیویگیشن چیک کرنے کے ساتھ ساتھ بھی موبائل پر مدری چینل ریڈیو سن سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ہوائی جہاز میں آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تو وہاں بھی مدری چینل ریڈیو آپ کے ساتھ ہے. فوراً ڈاؤن لوڈ کیجیے اور آج سے مدری چینل سننا بھی شروع کر دیجیے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہ نہ ہونا پیار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہ نہ ہونا پیار. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت ہم ہو. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت ہو. ہم دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اثار کا. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اثار کا. اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہ نہ ہونا پیار. ماشاءاللہ. اچھا یہ آپ نے ابھی اعلان تو کیا تو یہ تو ماشاءاللہ ہے نا مدینہ مدینہ ہو گیا. تو رکشے میں، ٹیکسی میں، ہوائی جہاز میں بھی سننے کی آپ نے تو ترکیب ارشاد فرما دی. تو یہ کیسے ہوگا نا، یہ مطلب کوئی طریقہ اگر پریکٹیکل بتا دیا جائے نا لائیو. یہ تو بنا ہوا تھا نا کچھ اشتہار کہ یہ ہے موبائل فون، میرے کو آتا نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یوں کر کے یوں کرو تو یہ ہو جائے گا. پھر میں ہاتھوں ہاتھ ان سے نیتیں کرواؤں، پھر ان کو کوئی ہدف بھی دوں گا کتنوں کو یہ جا کے بتائیں گے. ہر ایک کو پتا تھوڑی چل جائے گا ہم نے اعلان کیا تو. یہ بتانا پڑے گا آپ کو جا جا کے سائیں بھائیوں کو کہ آپ یوں ذرا لاؤ تو ہم کر دوں، یوں کر کے ان کو دے دیں، ترغیب دیں گے. یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، لیکن نیٹ کی کچھ بھی فیس دینی ہوگی. تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کے پاس جو موبائل ہوتے ہیں اس میں انٹرنیٹ، جو موبائل کی ان کو ٹیلی فون کی لائن ہے اس میں انٹرنیٹ ان کے پاس ہوتا ہے. بعضوں کے پاس اسپیڈ والا ہوتا ہے، بعضوں کے پاس سلو ہوتا ہے، لیکن یہ وہ سہولت جو میرے میں سمجھ سکا ہوں وہ ہے کہ اگر سلو اسپیڈ والا بھی انٹرنیٹ ہے تو اس میں بھی یہ ریڈیو چل جائے، کیونکہ ویڈیو نہیں ہے نا، ویڈیو کے لیے ہیوی انٹرنیٹ چاہیے، چونکہ آواز ہے تو اس کے لیے ہو جائے گا. اور یہ کوئی پلے اسٹور ہوتا ہے ان کے موبائل فون میں، یہ پلے اسٹور پہ جا کر مدنی چینل آڈیو. میں آپ کو عرض کروں، آپ کو تو آتا ہوگا یار، آپ اس کو چلا کے آپ اس کو ہم کو دکھائیں. یہ دیکھو جس کی سلو اسپیڈ ہے نا، ایسا کسی سے موبائل لیں اور چلا کے ہم کو دکھائیں کہ یہ سلو اسپیڈ ہے، ہم آپ کی زبان پر اعتراض کر لیں گے اعتبار کہ سلو اسپیڈ ہے. اور دیکھو یہ سنا رہا ہے، ہم کو دکھا دیں اسکرین پر، دیٹس آل. ہاں مطلب وہ آج ہے روکڑا کالے ادھار. ابھی میں ابھی موقع اچھا ہے، ابھی ہمارے پاس جتنے ناظرین ہیں وہ کل نہیں ہوں گے، ابھی میں ڈھونڈ بڑی رات ہے آج. میرے سے ہاں نہیں، کام پکا کرو. مجھے مطلب وایات خرافات دیکھتے رہتے ہیں لوگ یار، تو اللہ رسول کا نام سنتے رہیں گے یار، گاڑیاں چلاتے چلاتے مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا، گانے سنتے ہو چلاتے چلاتے. نعوذ باللہ، توبہ کرو یار، آج بڑی رات ہے, معراج کی رات ہے, آج توبہ کرو, آج مدنی چینل خلاص, اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو. آوے آوے مدنی چینل آوے, جاوے جاوے گناہوں بھرے سارے سلسلے جاوے, بس مدنی چینل. فیضان مدنی چینل, فیضان مدنی چینل جاری رہے گا, فیضان مدنی چینل. یہ بھی ایک مطلب بڑی خواہش تھی بابا, کہ مجھے یاد آ رہا ہے میں ایک ملک میں تھا بابا, تو وہاں ٹریفک کا تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے ٹریفک جام, تو وہیں سے ہم نے آپس سے مشاورت کی تھی کہ یار اب دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, تو اب ڈرائیو بھی کرنا ہے, تو کوئی ایسی ترکیب نہیں بن سکتی کہ دعوت اسلامی کوئی ایسی مطلب چیز نکالے کہ یار ہم دنیا میں کہیں بھی ہو مدنی چینل سن سکیں, دیکھ سکیں ریڈیو کے ذریعے یا جو بھی ہو. تو اس پر الحمدللہ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے ترکیب بنائی تھی. اب میں کوشش کرتا ہوں, اب ان سے تھوڑا سا سیکھا ہے کہ اب یہ اللہ کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, میں بھی اب ٹرائی کر رہا ہوں نا نواں نواں. سلو سلو, ہاں سلو میں آپ مطلب یہ ہمیں مطمئن کرنا ہے ناظرین کو کہ سلو میں یہ لو ہم نے چلا. نہیں میرا اتنا ساؤ سلو نہیں ہے, ایک بار کر لیں گے آپ کی. میرا ساؤ سلو نہیں ہے کالے کالے. ہاں نہیں تو کسی کا اتنا یار حملہ ہے آپ کے پاس, کسی کا سلو ہے, کوئی تو ہوگا یار جو سلو والا ہوگا, یا یہاں ناظرین میں سے کوئی جو جن کی اپروچ ہے وہ پہنچا دے. امین آپ کے پاس سلو والا ہے, کام پکا کریں یار, آج انشاءاللہ لاکھوں ناظرین انشاءاللہ اس کو لے لیں گے. ہم سب ثواب لے لو مدنی چینل والوں, مدنی چینل سے میرے کو کوئی ایک روپیہ بھی آمدنی نہیں ہے الحمدللہ, مگر میری عادت ہے میں مدنی گلدست سے جب دیتا ہوں نا حتی الامکان یاد آنے پر کہتا ہوں مدنی چینل دیکھتے رہیے, کاش یہ سارے کہنا شروع کر دیں. میں اس کو ثواب کا کام سمجھتا ہوں مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینے کو, یہ نیکی کی دعوت ہے. مدنی چینل سراپا دین کی تبلیغ ہے, نیکی کی دعوت ہے الحمدللہ. ابھی ساؤ سلو والا جو ہے نا وہ بھی تو مل نہیں رہے, وہ آج درست کہہ رہے ہیں کہ بعض ایسے ہیں جن کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو یہ نارمل ایک سپیڈ والا ملا ہے مجھے, نارمل سپیڈ ہے مطلب بالکل سلو تو اب اتنا ہوتا بھی نہیں ہے یہاں, تو اب کیا کرنا ہے. نہیں مطلب ہم آپ اعلان کر دیا نہیں, آپ نے اعلان کیا اس سلو کا شاید, تو انشاءاللہ سلو پر کتنے ٹرائی کر چکے ہوں گے, ایک سے ایک ماسٹر. اچھا اب یہ دیکھیے چلا چکے ہوں گے یہ موبائل, یہ موبائل میں یہ ایک نکا پلے اسٹور, اب میں نے اس کو دبایا تو یہ کچھ کھلے گا, تو یہ سلو ہے اور وہ سلو میں بھی سلو سلو چلتا رہے گا. اب یہ ادھر جو ہے نا وہ مدنی چینل آڈیو لکھیں, تو مدنی چینل آڈیو لکھ کر یہ پھر آپ نے سرچ کیا, اب کیا آئے گا بھائی؟ کچھ گنگنایا مدنی چینل آڈیو ہو گیا مدنی جی, یہ مدنی کون سا ہے یہ اس پہ دکھائیے, اس میں دکھائیے, اس میں دکھائیے, ہاں ابھی تک نہیں آیا جی, نہیں آ رہا, اس میں آ رہا ہے, یہ ایک اور ہے, یہ دبائیں بھائی جان, یہ دبائیں, ادھر توجہ فرمائیے, یہ اچھا نیچے والا, یہ بھی نہیں ہے, یہ دبا دیا, یہ دکھائیں تو صحیح, اب کیا کریں, انسٹال پہ کیا, ایکسپٹ کیا, تو یہ آ جائے گا اندر موبائل میں اور بھی اس کے بعد چلنا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ ہر بار کرنا پڑے گا؟ نہیں بابا ایک ہی بار کرنا پڑے گا, تو آپ کے موبائل فون کے اوپر ایک فگر بنا ہوا آ جائے گا نشان, پھر اس کو جب بھی دبائیں گے ریڈیو آن ہو جائے گا. اچھا ایک بار اس کی بنیاد رکھنی پڑے گی, ایک بار بنیاد رکھنی پڑے گی پھر. اب اس طرح آپ نے یہ کیا, اس میں ہم کو تو پلے نہیں پڑا, جی بابا نہیں پڑا, مگر یہ میں اتنے وقت لے لیا آپ لوگوں کا، یہ مست پپا آپ کے سامنے تھا پپا، دو سال کا مدنی منا نہیں تھا، اس نے کیا کچھ نہیں کر لیا تھا آپ کے سامنے؟ دو سال سے کم کا، دو سال سے کم کا کیا لے ایک مدنی منا دے گا دو سال سے؟ بات کرنے کی سدھ نہیں تھی اس کو مطلب، لیکن وہ موبائل فون پکڑ کے اپنی پسند کا نکالتا تھا کچھ نہ کچھ، تو واقع اتنا چھوٹا کہ یعنی کہ واقعی چھوٹا، یعنی کہ نہ سمجھ، ڈیڑھ دو سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، دو سال کے نیچے ہوگا اوپر نہیں ہوگا شاید، یعنی اتنے یعنی فاسٹ معاملات ہے. اب کھلونوں کا تو میرا خیال ہے کاروبار کم ہو گیا ہوگا یار، کھلونے بکتے نہیں ہوں گے اتنے، موبائل فون ویسے اس طرح بچوں کو دینا نہیں چاہیے، یعنی کہ ابھی سے ٹریننگ جو نہیں ہے تو کبھی طوطا نکالے گا، کبھی بلا نکالے گا، پھر بڑا ہوگا تو کچھ اور نکالے گا اس میں سے. اب مجبوری ہے حالات ایسے کہ باپ سے رہا نہیں جاتا، ماں سے رہا نہیں جاتا، تو بچہ تو اٹھائے گا نا اس کو، آنکھوں کو الگ، آنکھوں کے لیے چھوٹی عمر والوں کی تو کمزور ہوتے ہیں نا پردیش کے، نقصان دہ تو ہے واقعی، بڑوں کے لیے بھی نقصان دہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. ماشاء اللہ آج تو معراج شریف کی مبارک ہے. کوئی میری برادری ہے کوئی ساٹھ سال کے اوپر والی؟ ساٹھ سال سے اوپر والے بزرگ اسلام بھائی ہمارے ہیں تو پھر ان کو ہی پوچھوں میں یار، ساٹھ سال سے اوپر والے. بابا سوال اگر ہو جائے تو پھر انشاءاللہ. سوال بہت آسان ہے، یعنی بہت آسان سے مراد یعنی کہ یوں کہہ سکتے ہیں، میں اور کوئی اشارے نہیں دے رہا تو پہنچ جائے گا نہیں تو. تو میری برادری کو اس لیے کہ ہم لوگوں کے ہاتھ سے کمزور ہوتے ہیں ذرا بڑی عمر والوں کے، نہیں ہے تو پھر نہیں ہیں تو صحیح. سوال پر وہ بارہ سال کے چھوٹوں کو لے لیتے ہیں. مرحبا. مدنی منوں کو جی بزرگ، لیکن کسی کو پوچھ کر نہیں، کسی کو کسی نے بتانا نہیں ہے، اپنی عقل سے جواب دینا ہے. امتحان میں نقل جرم ہوتا ہے، نقل کرنا. لبیک. کوئی تحفہ دیں گے آپ؟ بالکل، ہم ان کو انشاءاللہ عزوجل مدنی رسائل کا سیٹ پورا، تقریباً سو رسالے ہیں امیر اہل سنت کے، مکتبۃ المدینہ پر ہدیتاً طلب بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. اور ابھی ایک اسلام بھائی کے تحفے میں بھی دیا ان کو ہم نے، جو ہماری معراجی کمپیوٹر کے والد صاحب تھے، انہوں نے نیت بھی کی کہ 92 دن میں انشاءاللہ یہ پورا سیٹ پڑھ لیں گے. اللہ کرے ماشاءاللہ. واہ. جواب دیجئے، سفر معراج کس تاریخ، کس رات اور ہجرت سے کتنا عرصہ پہلے ہوا؟ یہ پہلے میں تو پورا پورا دوں گا نا، پہلے ہوا یا بعد میں ہوا، تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. تو 12 سال سے کم یا 50 سال سے زائد؟ نہیں 50 سال والے تو تگڑے ہوتے ہیں، ابھی بتا دیں گے شاید. 60 سال انگلی چوتا ہے یار. ٹھیک انشاءاللہ. چلو جلدی پھر مجبوری ہوگی تو 50 سال والوں کو لے لیں گے. چلو میں اشارہ دے ہی دیتا ہوں، آج آج ہوا ہے میرا جی کمپیوٹر نے جواب دے دیا اس کا، تھوڑی دیر میں بھول جاتے ہیں ہم لوگ یار. بابا یہ جواب مل گئے بھائی. 12 سال کا تو 12 سال کا عرصہ ہوا. زور سے ادھر ادھر نہ دیکھیں آپ، 12 سال. نہیں اس کو اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اسکرین پر نہیں دیکھیں، مائک کو دیکھیں. 12 سال کا حضرت گزرا. 12 سال کا عرصہ گزرا ہجرت کا. ہجرت کے بعد 12 سال، پھر ان کو 60 سال واقعی ہو گئے ہوں گے 60 سال کے اوپر. بیچارے بھول گئے لگتا ہے. ہمارے مدنی حالانکہ سوال میں یہ کہ ہجرت سے کتنا عرصے پہلے ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 تاریخ پیر شریف کی رات اور ہجرت سے 2 سال پہلے. جواب درست ہے ماشاء اللہ. عمر نہیں بتایا آپ. 11 سال. ماشاء اللہ. سفر معراج 27 رجب المرجب پیر شریف کی سوہانی اور نور بھری رات کو میں شب پیر اتوار اور پیر کی درمیانی شب ہجرت سے 2 سال پہلے. پاپا آج ہم نے بارے شریعت کا بھی سیٹ رکھا ہے, احیاء العلوم کا بھی سیٹ رکھا ہے, آج بڑی رات بھی ہے ہمارے. اچھا جی تو دوسرا سوال بھی کر لوں میں. اب تو 60 سال کے اوپر والوں جواب دے دیں گے اللہ کرے, اب تو اس سے بھی آسان ہے. اللہ اب اس کو تو کہہ سکتا ہوں کہ آسان ہے, اتنا مشہور ہے اس کا جواب. جو تھوڑا بہت مدنی مذاکروں میں اور مطالعے میں اور ہونا اس کو پتا ہوتا ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کے وقت کس کے گھر آرام فرماتے؟ 60 سال سے زائد. اس کو خوش نصیب صاحب خانہ یا صاحبائے خانہ کا نام بتائیے. ساٹھ سال سے زائد اگر کسی کو جواب آتا ہو. ایک بزرگ آ رہے ہیں. سچی بات ہے, میں اس کو آسان کہہ سکتے ہیں جو مدنی ماحول سے وابستہ ہو, مطالعہ وغیرہ ہو تھوڑا بہت. تو بلکہ اس کا تو کئی بار تذکرہ ہوتا رہتا ہے, آج بھی ہوا ہے. گھروں میں ہمارے مدنی ماحول میں تو نام بھی ہوتے ہیں اس خوش نصیب میزبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو القاسم محمد بن اسماعیل. عمر؟ عمر 74 سال. المدینہ ماشاء اللہ. ام ہانی. جواب درست ہے. ہمارے ان بزرگ کو انشاءاللہ بار شریعت کا سیٹ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. پاپا ایک سوال اور بھی. ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام, مدارس اہل سنت کے طلبہ کرام, سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا. ماشاء اللہ. آج معراج شریف کے متعلق بابا یہ جو آپ نے جب جیسے ابھی ارشاد فرمایا نا کہ اب میرے موبائل فون میں یہ نشان تو آ گیا ہے, یہ نشان آپ کے موبائل فون میں آ جائے گا جو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. اب یہ موبائل فون میں جیسے نشان آ گیا, اب میں نے اس نشان کو چھوا تو اب یہ اب اس کو میں نے اسٹارٹ کا کر دیا, تو یہ تھوڑا سا یہ ایک آدھ منٹ سے کم یا ایک آدھ منٹ تک ٹائم لے گا, تو یہ اس کے بعد یہ آپ کا ریڈیو شروع ہو جائے گا. تو یہ عموماً شہروں وغیرہ میں تو جو تعداد ہوتی ہے یہ چلتا رہے گا, گاؤں وغیرہ میں تو جو آپ میں خاموش ہو جاؤں گا تو ریڈیو بھی خاموش ہو جائے گا. جو تعداد ہوتی ہے یہ چلتا رہے گا, گاؤں وغیرہ میں تو جو آپ میں خاموش ہو جاؤں گا تو ریڈیو بھی خاموش ہو جائے گا. جو تعداد ہوتی ہے یہ چلتا رہے گا, گاؤں وغیرہ میں تو یہ جو لائیو جو میں بول رہا تھا یہ میں ریڈیو میں بھی سن رہا ہوں. تو ابھی جو ہم پریکٹیکل بتا رہے تھے, ہاں تو یہ جیسے ابھی ہم جو ابھی کوئی بھی دنیا میں یہ ڈاؤن لوڈ کر لے تو مدنی مذاکرہ یہ ریڈیو پر اس وقت سن سکے گا, کہیں بھی ہو کہیں بھی ہو دنیا میں انشاءاللہ. یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لے اور اس کا یہ چلتا رہے گا. ابھی میں بول رہا ہوں یہ میں براہ راست آواز آ رہی ہے میرے موبائل میں میری. کوئی رمضان شریف میں اعتکاف کرے اور وہاں اسکرین تو چلانے کی اجازت ہوتی نہیں ہے, تو اگر کوئی چاہے تو کونے میں بیٹھ کر دوسرے معتکفین کو ڈسٹربنس نہ ہو, تکلیف نہ ہو, تو کونے میں بیٹھ کر یہ مدنی مذاکرہ سن سکے کہ نہیں. ابا ہیڈ اگر اس کو تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی ہے, مثال کے طور پہ آواز کسی کو نہ جائے تو ہیڈ فون کان میں لگا لے, پھر آپ لوگ بولتے ہو کان کو نقصان ہوگا. لیکن بابا اتنا کوئی تو نہیں مطلب کہ ڈبل 12 گھنٹے یہ ٹیلی فون مطلب ہیڈ فون کان میں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, نارملی طور پر تو معلومات یہی ہے کہ اتنا زیادہ مطلب کان کو وہ ایسا بھی نقصان نہیں پہنچاتا جب نارمل اگر آپ اس کو استعمال کر لیں. اور ابھی ویسے یہ عرض کر دوں کہ جو نارمل موبائل اسمارٹ فون یوز کرنے والے ہیں میجورٹی ہیڈ فون یوزر ہی ہیں, مگر یہ کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں میں نے اس کے متعلق ایک احتیاطاً بات عرض کی. اس کا ایک اور فائدہ بابا یہ ہے کہ اب یہ جیسے چل رہا ہے نا تو یہ آواز آ رہی ہے, اب آواز آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اب یہ چلتے چلتے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ریڈیو بھی چلتا رہے اور میں مدنی مذاکرہ یا جو بھی مدنی چینل پہ جو نشریات آ رہی ہے میں وہ بھی سنتا رہوں, اور سنتے سنتے میں اس کے اوپر بھی دوسرے کام بھی کرنے لگوں نا, موبائل فون میرا بھی بزی نہ ہو جائے میں دوسرے کام بھی کر سکوں. تو میں یہ چلا گیا ہوں, اب یہ موبائل فون پر آواز آ رہی ہے لیکن اب میں چاہوں تو ٹیلی فون کر سکتا ہوں, مطلب میں کوئی اور اپلیکیشن بھی یوز کر سکتا ہوں تو آواز بھی آتی رہے گی اور آپ مدنی چینل بھی سنتے رہیں گے اور آپ موبائل فون پر دوسرے کام چاہیں تو کر بھی سکیں گے. آپ واٹس آپ مطلب کوئی میل چیک کرنا چاہتے ہیں دیگر چیز چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھی سہولت ہے. غلط فہمیوں کا سلسلہ بھی ساتھ رہے گا, یہ آپ درست فرما رہے ہیں لیکن یہ اگر آپ سہولت نہیں دیتے تو وہ بولے گا اس کا مطلب ایک گھنٹے تک بزی ہو جاؤں گا. یہ بھی آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن یہ اگر آپ سہولت نہیں دیتے تو وہ بولے گا اس کا مطلب ایک گھنٹے تک بزی ہو جاؤں گا. اچھا وہ جب بجلی چلی جائے گی لوڈ شیڈنگ اس میں بھی یہ بولتا رہے گا, مطلب ٹی وی تو بند ہو جاتا ہے, ٹی وی بھلے بند ہو جاتا ہے موبائل فون کے اندر موبائل فون میں شروع جلوا تو لینا چاہیے, جلوا لینا چاہیے. میں اس طرح بھائی نے لکما دیا کہ لوڈ شیڈنگ میں بھی چلے گا. کیا بات, اس کی بابا نیت کا اظہار اگر کر لیں ہمارے اسلام میں, اور اس کی بابا اگر ترغیب دلائیں ہم کچھ اسلام بھائیوں کو ہاتھوں ہاتھ, کچھ نے میسجز کیے کہ ابھی آپ نے ترغیب دلائی تو ہاتھوں ہاتھ انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. کیا بات ہے, اگر یہ اسلام بھائی اگر اس کی تحریک چلائیں اور جس بھی جاننے والے پر انفرادی کوشش ہو تو ہاتھوں ہاتھ موبائل لے کر اس کو یہ لنک بھی دے دیں اور تاکہ یہ سننا ترکیب. کیا ایک دوسرے کو لنک بنا کر فارورڈ کر سکتے ہیں؟ جی بابا. ہاں جی بابا, آنا شروع ہو گیا بابا لنک بند کر. اچھا تو اب یہ آج نیت کریں گے کتنے کتنے اسلام بھائیوں کو ترغیب دلا کر ان کے اس میں یہ ڈاؤن لوڈ کروائیں گے یا لنک فارورڈ کر دیں, جو بھی ہو مطلب یہ بول لے بس موبائل فون مدینہ مدینہ بولے بس اور کچھ نہ بولے, مدنی چینل بولتا رہے. اس میں شعبان کے مہینے کا ہدف دے دیں آپ ہم کو, دیکھو جو کام کے کروائیے ہوں گے نا انہوں نے تو ابھی کتنوں کو ہو سکتا کر بھی دیا ہوگا لنک فارورڈ, ان کو پتا ہوتا ہے. تو یہ کہ جن کو نہیں زیادہ سمجھ پڑتی تو وہ آج 27 شب ہے, 27 صحیح ہے مرحبا, کہ سب یعنی کہ ذہن نصیب کے 27 کی نیت کرے کہ ہم 27 اسلامی بھائیوں کو اس میں بھلے اپنے گھر کے افراد ہیں جو بھی ہیں 27 چالو کروائیں گے یہ انشاءاللہ, اور زیادہ جتنا بھی 27 میں یہ صدقے ہو جائے تو کم ہی کم ہے, نیکیوں کی تو ضرورت ہے اپنے کو تو ہے, کوئی اگر دل کی نیت ہو تو ہی ہاتھ اٹھانا ورنہ نہیں اٹھانا انشاءاللہ, کم از کم 27 ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ نیتیں کر رہے, کیوں بہت سو کو نہیں اتنی سمجھ پڑتی ہوگی, میرے کو نہیں پڑتی تو آہستہ آہستہ سمجھ پڑے گی انشاءاللہ عز و جل. اور جن کو جذبہ ہوگا نا کہ میرے فون میں یہ آنا چاہیے مدنی چینل تو وہ تو ظاہر کسی طرح بھی سیکھ لے گا انشاءاللہ. ایک دور آئے گا کہ ابھی تو خالی آواز ہے, وہ نظر بھی آئے گا انشاءاللہ, وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ, ترکیب اس کی بھی بن جائے گی اللہ نے چاہا تو رجب شریف میرا شریف کی رات کے صدقے میں انشاءاللہ تو اور دلچسپی بڑھ جائے گی. اچھا تو یہ اس لیے مطلب وہ ہانی بولے ان کے پاس تو پہلے سے ہوگا یہ ویڈیو مدنی چینل کوئی دیکھنا چاہے تو وہ تو اپلیکیشن ہماری بہت پرانی ہے. نہیں تو پھر یہ اس میں کیا کارنامہ ہے آپ کا؟ اس میں کارنامہ سنا رہے ہیں تو اس میں مطلب کہ کارنامہ یہ ہے کہ اس کے لیے پوری ویڈیو کے لیے بہت ہیوی انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے, مطلب کہ اتنی آسانی کے ساتھ ہر ویڈیو چلے گی نہیں, لیکن اس میں چونکہ صرف آڈیو ہے اور ریڈیو نظام کے تحت ہے تو یہ ایک آسانی ہو جاتی ہے سننے والے کے لیے, ایک سہولت ہے یہ, اس کے مقابلے میں یہ ایک مزید سہولت ہے, ایک قدم آگے ہے یوں سمجھیے آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. راشد محمود فیصل آباد سردار آباد سے سوال میرا یہ ہے کہ صبح کے روزے کی فضیلت بتائیے. صبح کو روزہ نہیں ہوتا, روزہ صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک رہتا ہے, اور اگر اس سے مراد آپ کی 27ویں رجب کا روزہ ہے تو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے. روایت واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ کلثوم مسجد ڈرک کالونی 3 نمبر باب المدینہ, یہ بھی ماشاءاللہ کافی عاشقان معراج جمع ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عزیز شان ہے, رجب میں ایک دن اور رات ہے, جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے, 100 برس کی شب بیداری کی, اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ سوالات تحریری طور پر ہمیں ملے ہیں. یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کی نماز میں رکوع کے وقت پاؤں جھکے ہوئے ہونے سے کیا مراد ہے؟ مردوں کو تو پاؤں سیدھے رکھنے, ان کو جھکے ہوئے رکھنے, تو وہی کہ جیسے کہ یہ پاؤں ہیں اور یہ مردوں کو اس طرح سیدھے رکھنے, یہ گھٹنا مردوں کا, یہ گھٹنا وغیرہ سب ایک سیدھ میں ہو, اور اسلامی بہن کا تھوڑا گھٹنا یہ یوں ہوگا نکلا ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہنامہ فیضان مدینہ, ماہنامہ فیضان مدینہ بابت شعبان المعظم, شعبان المعظم کا شمارہ مئی, یہ الحمدللہ میرے پاس تشریف لا چکا ہے, ابھی مکتبۃ المدینہ پر نہیں ہے غالباً, یہ آ جائے گا 2-3 دن میں امید ہے, یہ بتائیں گے کب تک آئے گا. یکم مئی سے بابا, یہ یکم میں بھی اب لگتا ہے کہ سب نہیں سمجھتے ہوں گے, یکم دوم ہم یعنی یہ زبانوں میں چڑھے ہوئے واقعی نہیں سمجھ, اول میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے, فرسٹ میں سمجھیں گے, فرسٹ مئی نہیں نہیں سمجھتے ہوں گے ابھی نہیں, اتنی کمزور, اور باہر میں باہر جاتا ہوں نا میں, یا گھوسپا کے یعنی کہ اپنے کو ریم آئر بےچاروں کو سو سمجھ نہیں پڑتا. پاپا یہاں بھی بہت ہی عجیب حال ہے, میں آپ کو عرض کروں, ہمارے قریب جو بعد اسلام بھائی یا ان کے مدنی مننے آتے ہیں نا, ان کے ماحول میں چونکہ وہ مدنی ماحول میں بہت کافی حد تک رچے بسے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا شاید اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جو تھوڑا سا باہر کا ماحول ہے نا, باب المدینہ ہو یا دیگر پاکستان کے ایسے بعض بڑے شہروں, ان میں بھی سمجھنا بہت مشکل ہے جو آپ فرما رہے ہیں. بڑی میڈم یعنی کہ یہ ہے تکلیف دہ, یہ کہ ہمارا لٹریچر سارا اردو میں ہے, سارا مراد کثیر اردو میں ہے, اب نیو جنریشن جو ہے نا کوئی سازش ہے یا کیا, ان کو اردو سے دور کر دیا گیا ہے, یہ گفتگو کرتے ہیں تو آدھی انگلش آدھی اردو مکس بولتے ہیں, تو ہم کو بھی اب ظاہر ہے کہ ہم انگلش کے ذریعے ان کو دین پہنچانا ہے, تو بہرحال یہ کہ یہ فرسٹ مئی کا ایڈوانس میں میرے پاس تشریف لا چکا ہے, ماہنامہ فیضان مدینہ نیت کریں انشاءاللہ, جن جو 12 ماہ کے ممبر ہیں وہ تو ہیں, جو نہیں ہیں وہ بھی نیت کریں کہ اس کو 35 روپے ہدیہ اس کا سادے کا ضرور حاصل کرنا, 35 روپیز پر ماہنامہ فیضان مدینہ 35 روپیز, اینڈ کلرڈ ٹیکنیکلر ماہنامہ فیضان مدینہ 60 روپیز 1 پیس, فیضان یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ پرچیز کر سکیں گے، ہدیتن حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. اب جو بیچارہ اتنی اردو نہیں سمجھتا ہوگا، اعلان میں انگلش بولنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ پڑھ کے سمجھے گا کیا؟ یہ تو اردو ہوتی ہے، ظاہر اردو ہوتی ہے، یہ اردو ہوتی ہے. تو بچوں کو سمجھانے والی اردو تھوڑی ہوتی ہے. بڑے بھی آپ بھی یار واقعی بہت دور ہو گئے اردو سے، جو نیو جنریشن ہے سمجھو کہ 20, 15, 17 تین ایجر جو ہیں خاص کر کافی کمزور ہو گئی اردو. میرا نام حارث ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال بابا جان سے یہ ہے کہ ہم سنتے آئے ہیں کہ نماز کا تحفہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں دیا گیا، عطا کیا گیا. تو جب معراج کا تحفہ شب معراج میں عطا کیا گیا تو معراج پہ جاتے ہوئے وسلم نے جو امامت کری تھی انبیاء کرام کی، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. اللہ، نمازیں تو ویسے بھی دیگر امتوں میں بھی ہوئی ہیں، ان کے انداز مختلف تھے. تو جو مسجد اقصی میں نماز پڑھی گئی تھی وہ 2 رکعت نماز پڑھی گئی تھی، نفل 2 رکعت نفل نماز مسجد اقصی میں پڑھی گئی تھی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ پڑھی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا رسالہ ہے جمان التاج کے نام سے، اس میں آپ نے اس بات کی تحقیق فرمائی ہے کہ ویسے علماء کا قول یہ ہے کہ معراج سے پہلے 2 وقت کی نماز فرض تھی، یعنی صبح و شام میں پڑھی جاتی تھی وہ، لیکن تحقیق یہ ہے کہ قیام لیل رات کی جو نماز تھی اسی پر فرضیت کی دلیل ہے، اس کے علاوہ کسی اور نماز پر فرضیت کی دلیل نہیں تھی. فرض نمازیں جو حاصل ہوئی ہیں وہ معراج میں حاصل ہوئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جی میں محمد حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے معراج کی رات کو تفصیل سے ذرا بتا دیجئے جیسا کہ کیا عبادت کرنی چاہیے. معراج شریف کی رات کو جیسے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے، یہ بھی ذکر خدا و مصطفیٰ ہو رہا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی عبادت ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، عبادت ہے. نفلیں پڑھیں وہ بھی عبادت ہے، تلاوت کریں تو ذکر و اذکار کریں، درود و سلام پڑھیں، مختلف عبادتیں بدل بدل کر کریں. اب اس کے لیے نوافل بھی ہیں بعض پڑھنے کے، لکھے میں اس میں وہ رجب شریف کا جو رسالہ کفن کی واپسی اس میں دیکھ لیجیے، اس میں لکھا ہوا ہے نوافل. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس عبادت میں دل لگے بندہ اس کو بھی کرے. جواب دیجئے. مدنی شخصیات، سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آپ کہیں گے ام ہانی کے گھر سے. سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہمارے مدارس اہل سنت یا جامع المدینہ کے طلبہ کرام. دیکھیے، کسی کو پوچھ کر، دیکھ کر، آئی پیڈ، کتاب، رسالہ، اس سے نہیں، یادداشت سے دینا ہے. کسی کے بتائے گا سن کر جواب دینا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام مرتضی عطاری، جامع المدینہ ثانیہ. بابا جان، مسجد حرام سے اس کا آغاز ہوا تھا. مسجد الحرام تو بہت بڑی ہے، وہ کعبہ شریف کا ظاہری جو رقبہ ہے وہ کم ہے، جو قدیم مطاف وہ اس کا رقبہ بھی کم ہے. اب وہ اب تو بہت توسیع ہو گئی ہے. تو یہ کون سے حصے سے؟ حجر اسود سے ہوئی، رکن یمانی سے ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرشید احمد، جامعۃ المدینہ، فیضان بغداد. پاپا سفر معراج کا آغاز حتیم کعبہ سے ہوا. جواب درست ہے. فیضان معراج صفحہ 14 پر ہے, سفر معراج کا آغاز حتیم کعبہ سے ہوا. ماشاءاللہ اس کو پورا جملہ یا تو رٹا ہوا یا اتفاق ہے, جو کتاب میں لکھا وہی ہمارے یہ ماشاءاللہ طالب علم نے بتایا. الحمدللہ ان کو زلفوں کا تحفہ بھی آج قبول کر لینا چاہیے. ماشاءاللہ ارے واہ, احیاء العلوم کا سیٹ, سبحان اللہ. دیکھو یہ کیا تحفہ دیتے ہیں کہ کتنے عرصے میں اگر دینا چاہے پڑھ لیں گے. صوفی صاحب اللہ آپ کو بنا دے اگر دینا چاہے تو ہے, دیر تو لگے گی اس میں. پاپا اس کا مطالعہ شروع کیا تھا تیسری جلد کا, انشاءاللہ عزوجل پہلے تیسری جلد پھر اس کا مطالعہ کرتے رہوں گا. لگتے تو یہ پڑھا کے مطالعہ کرتے ہوں گے, ورنہ اتنا جلدی اور اتنا پرفیکٹ جواب ماشاءاللہ. اللہ برکت دے آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کل بابا کا ابھی فیس بک پر جو بابا کا اپنا آفیشیل پیج ہے سحری بابا نے کی تھی تو اسلامی بھائیوں کے ساتھ, تو ماشاءاللہ وہ اس وقت سوال جواب کا سلسلہ براہ راست ہم نے کیا تھا اور میری آخری اطلاع کے مطابق وہ 5 لاکھ سے زیادہ تک پہنچ چکا ہے اور تقریباً 1.5 لاکھ کے آس پاس, 1,34,000 کے آس پاس تو ویوز ہیں بابا, اور تھوڑی دیر کے اندر. یعنی کل ہم نے جو ابھی اصل میں آیا رات کو تو آیا ہوں, بڑی رات میری جو نیتیں تھی اس میں ایک تو آج کے اس برسوں سے میں نے شرکت نہیں کی تھی جس نے میرا جو نبی باب المدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے جہاں تھا وہاں کل تھی بڑی رات, وہاں بھی بنائی ہاں میں نے, ہاں وہاں بھی ہم نے صلاۃ و سلام پڑھا تبرکات کے سائے میں, وہیں سے بڑی رات بنا کر اسلام بھائی کے گھر سے سوئے مطار وہیں سے سیدھا باندھ بوند کے اپنا سامان ہم آ گئے تھے کہ یار آج یوں کرنا ہے, تو پھر الحمدللہ سوئے مطار آ گئے, پھر نیت تھی سیدھا فیضان مدینہ, گھر نہیں جاؤں تو اس طرح پھر وہ خیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سفر سے واپسی پر بیٹی کے گھر جانا ثابت ہے خاتون جنت پر, تو وہ نیت میرے ذہن میں تھی اور ترکیب بنا کر میں بیٹی کے گھر چلا گیا, وہی مطلب دو گھڑی جس کو تھوڑا سا وقت گزار کے وہاں سے پھر ہم حاجی عمران کے گھر پر سحری کی آج 26ویں روزے کی, تو وہاں انہوں نے براہ راست کر دیا. اور کار گاڑی میں بھی تو راستے میں براہ راست کیا تھا جی بابا, اس کی بھی کیا تھا, اس کی بھی کافی مطار سے آتے ہوئے, تو یہ 5 لاکھ تک یعنی کہ دیکھنے والوں کی تعداد, اتنا فاسٹ ہے میڈیا ہے اور دیکھنے والے اب چینلز کم شاید دیکھتے ہیں, یہ بس اسی پر لگے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں تو ثواب ہے, گناہ بھرا زیادہ استعمال ہے. آپ جو بھی مجھے سن رہے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال اب کرنا تو ناگزیر ہے, جن کے لیے نہیں چھوڑ سکتے کم از کم یہ کہ اس کا 100% درست استعمال کریں, شریعت کے خلاف اس کا استعمال ایک ذرہ بھی نہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آئیے ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. نبی ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جو کچھ پڑھا اب تک جو کچھ نیکیاں ہمارے پاس ہیں جو مجھے اپنی نیکیاں مل کریں میری سارا ثواب جو کچھ خطاب میرا پیش کیا گیا ہے ایسا ان کا ثواب یہ سب اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما اور یہ سارا ثواب اپنے فضل و کرم سے ہمارے معراج والے آقا شب اسرا کے پوتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے تو عنایت فرما. نے میرا 1438 ہجری کے رجب المرجب کی آج 27ویں شب ہے, جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاشقان معراج دھوم مچا رہے ہیں. ہم نے بھی سارے ثواب کے لیے نیاز کیا ہے الحمدللہ. اس طرح میں نے نیاز کیا ہے اس کے ہم حاضر ہوئے الحمدللہ. اس نے ثواب کیا ہے. مومنوں کی معراج کیا عمل ہوئے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن. مومن کی معراج نماز. نماز مومن کی معراج ہے. تو نماز کسی حال میں ہمیں نہیں چھوڑنی. روزانہ پانچ وقت نماز کی پابندی رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شب اسرا کے دولا بے دائم درود نوچہ بزم جنن بے ناکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بے ناکھوں سلام شمع بزم ہدایت بے ناکھوں سلام. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے. ایک بار پھر میں یاد معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کی سعادت بخشی. 27 شب رجب المرجب عنایت فرمائی. 27 شب کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت. چاہ دولا بنا آج کی رات ہے. چاہ دولا بنا آج کی رات ہے. چاہ دولا بنا آج کی رات ہے. جذب حسن قلم بھرم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. سر پہ نورانی چہرے کی کیا بات ہے. شاہ دولا بنا آج کی رات ہے. شاہ دولا بنا آج کی رات ہے. شاہ دولا بنا آج کی رات ہے. شاہ دولا بنا آج کی رات ہے. مگر یہ چینل دیکھتے رہیے. یہ کچھ سوالات ہیں. کیا قرآن پاک میں معراج کا ذکر ہے؟ اسرا معراج جی دو مقام پر یعنی دونوں حصے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسرا بعبدی اور ون نجمی اذا ہوا 18 آیتوں میں معراج کے اگلے حصے کا اشارتاً تذکرہ موجود ہے. اور اسرا تو اس کا تو انکاری کفر ہے نا. اسرا کا جی یعنی جو مسجد حرام سے مسجد اقصا لے جانے والا. جی ہاں یہ قطعی ہے. جی قطعی ہے. براق کس کا نام ہے اور یہ دیکھنے میں کس طرح کا تھا؟ ایک آج ابھی میرا جی کمپیوٹر نے ہم کو بتایا نا وہ سفید رنگ کا جانور تھا براق. اچھا یہ تو وقاص علی تھے جنہوں نے سوال کیا تھا. جنید اتاری ہیں یہ کچھ کہہ رہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جس کے ناک پر کھانے کے دوران پسینہ آئے یہ حرص کی علامت ہے. کیا یہ درست ہے؟ اگر کسی نے وہ حریص و پکا اے سی سامنے چلا کے 10-20 گنا کھا لیا. حریص تو ہے یہ 100%. پسینہ نہ آوے تو یہ عوام ہے نا یہ جو ان کی سمجھ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. ہاں مرچی. ہاں مرچی سے بھی تو پسینہ چھوٹتا ہوگا. مرچی کے بھی بعد آتی ہوتے ہیں منہ بھی نہیں جلتا ہوگا. ناک پر پسینہ نہ صحت مند ہونے کی علامت اگر ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ. تو یہ محمد رفیق ہیں کہتے ہیں اسلامی بہنیں اس مبارک رات سے کس طرح سے برکت حاصل کر سکتی ہیں؟ اسلامی بھائی جس طرح عبادت کرتے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے بھی عبادت ہیں. نوافل درود و سلام ذکر و اذکار یہ بھی کر سکتی تلاوت کر سکتی. یہ مزمل عطاری ہیں معراج شریف کے واقعے کی خبر سب سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس کو دی؟ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے سب سے پہلے یہ خبر دی. شعیب عظیم ہے، پیارے بابا جان، حدیث پاک میں مشکیزہ منہ کو لگا کر پانی پینے سے منع کیا گیا ہے، کیا بوتل کو منہ لگا کر پانی پی سکتے ہیں؟ وہاں نا مشکیزہ، اس کو باہر سے کچھ نظر نہیں آتا، یعنی یہ واقعہ بھی ہوا ہے، حدیث پاک میں ذکر ہے کہ کسی نے مشکیزے کے منہ لگایا، سانپ نکل آیا تھا، تو اب اندر کوئی کیڑا کنکر سانپ بچھو ہو تو، اور بوتل جو ٹرانسپیرنٹ ہے، ہاں رنگین بوتل ہے اس کا، کہ اس میں سے پانی نظر نہیں آتا، جیسے تھرماس ٹائپ کی بوتلیں ہوتی ہیں، تھرماس ہی کہتے ہیں اس کو، تو وہ الگ چیز ہے، اور جو ٹرانسپیرنٹ بوتل ہے تو وہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے. پھر بھی اگر کسی نے اس جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے بوتل، اس کے منہ پر بھی پانی لگا کر پیا، یا مشکیزہ پر منہ سے پانی لگا کر پیا، تو یہ ناجائز نہیں ہے. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے کہ ہمیں مطلب یہ ارشاد فرمایا کہ، ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشکیزے سے منہ لگا کر، منہ مبارک لگا کر پانی پینا ثابت ہے، اور وہ مشکیزے کا منہ مبارک کو کاٹ کے تبرکن رکھنا بھی ثابت ہے. میں دیکھ کر پانی پینا چاہیے، تو یہ کسی اخباری کوئی صحافی تھا، اس نے مدنی چینل پر ایک چلا تھا سلسلہ، اس کا اپنے تاثرات، تو اس نے کہا تھا کہ میری بہن مبلغہ ہے، کچھ اس طرح کا تھا، مبلغہ ہے، اور وہ رات کو ہمارے بتی چلی گئی، بجلی ٹرپ ہو گئی، اندھیرا تھا اور پانی پینا تھا اس کو، تو اس نے بھی رو کوئی ٹارچ جلائی اور پانی پینا تھا، دیکھ کر پیوں گی میں پانی. خیر اس نے کہا پانی دیکھ کر پینا سنت ہے، تو اس لیے وہ ٹارچ جلا کر اس نے دیکھا اس میں، تو اس میں ایک چھوٹا سا بچھو تھا، کہ اگر میں دیکھے بغیر پی لیتی تو پیٹ میں چلا جاتا، تو سنت کی برکت سے میں اس سے بچ گئی. اب یہ کہ اس کو سنت کی اصطلاح جو ہے نا، یہ نہ کہا جائے سنت، بلکہ دیکھ کر پینا یہ ادب ہے، اس کا آداب میں سے کہ پانی کو دیکھ کر اجالے میں پینا چاہیے. کیونکہ ہم حدیث پاک میں، میں نے معلومات کی تو کوئی ابھی تک کوئی حدیث ملی نہیں ہے، اور ایک بار اگر مل بھی جائے تو ایک آدھ بار کا عمل جو ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدھ بار اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام کیا بھی تو وہ اس سے ایک آدھ بار کرنے سے سنت نہیں ہو جاتا، سنت کی اپنی تعریفات ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد.